أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عندنا بن سنت سني بروم جولي تنتبي صلى الله عليه وسلم عندنا نوي دي لن زيار دي لن دوكل yeno assalamu alaykum wa rahmatullah len dokel surtout ci wer wi ñu tambali demb muy weru koor gi nga xamne ay ngeeneelam siiw na te ñu bari xam nañu ko ñu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala li ñu ci wor yi mu nangu fa so jaamu yalla ñu ci def mu dal dikoy nangu dal dikoy fulandi lo xamne manuñu ko nat ñiko fekke bur yalla may len ñu fekke ko ay yenen jamono yeneni at waye ñuy dina yokku sa suné moy wër wu rombo rek seconde bu rombo ñuy dina yokku koor gu ñew fekk fa nga yemon daw dépasser nga fof bu yagg waye lolu nak yombu na yombul ndax buñu gisé ni nga xamné non la ko yonentibi sallallahu alayhi wasallam don dundé wèr wi ñu jëm ko dundé ko nonu inshallah bur yalla dinañu may lolu tay gor gor lu surtout ci walu temps bi lool nga xamné julit bi mom wèr wu né mo xam wéru koor la benen wéru man di doon taawam waru ko yaq waru ko sagane sagane sapta nak rawati na ci ndaw ak ku man di doon moy passé ko ci lo xamne neexul yalla waw lol nak day gina graw ci yenn wér yi nga xamanteni ni seeni ngeenel dafa upp dafa gina djéggi dayo motax lol ñu ci bayyi xel da fexé suñu temps dal nañ koy gérer ni nga xamné non lañ ko wara défé ta bañ di yaq ta ci yo xamanteni ni la yusminu wala yughni min ju' jariñu dara kon inshallah kir tay ñu wara aggalé fi nga xamné mom lañ yémon ci fathul hakim al-allam lima fi bulughil maram min al-fawaid wal ahkam bo suñu serigne cheikh mohammed musal mustafa ali radiyallahu ta'ala anu ñu ngi yemon kon ci masailul fiqhiyya ci jotaay bi ñu genn kon gisoon nañu masala yi nga xamne ñoo jëmon ci ñaarelu ak ñettelu hadith bi ci buntu bi di babu izalati najasati wa bayaniha gisoon nañ hadithu sayyidina anas ak bu sayyidina amr ibn kharija yo lañ gisoon radiyallahu anhu ma yo lañ gisoon sen masala yi nga xamne ño aji won ci walu fiqh bi walillahi alhamdu wal minnatay ñu wara continuer bi gis yenen masala yo xamne ci hadith bi ci tagi won moy hadith sayyidatu aisha radiyallahu anha wardaha kon hadith bobu imam al-hafiz ibn hajar rahmatullah alayhi dana won من وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه متفق عليه من ولي مسلم لقد كنت أفركه لقد كنت افركه فركا فيصلي فيه وفي لفظ له لقد كنت احكه يابسا بظفري من ثوبه صلى الله عليه وسلم كون امام الحافظ ابن حجر منون وعن عائشه مغي جله بلغي سي سيدت عائشه بنن حديث بو خن سي كتاب الطهار بي وقت والو لاب babu buntu bi nga xamne izalatin najasati ni nga xamne non lañuy dindé sobé wa bayaniha ak léral lolé muy sobé mune wa an aisha ta kon mu ngi jël hadith bi ci suñu yaay aisha radiyallahu anha mune annaha qalat mune mom de neena kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mune yonentibi sallallahu alayhi wa sallam dafa nekkon yaghsilul mani yadon rahas li nga xamne moy mani moy fi mu dalon ci lambayam mune summa ginaaw gi yakhruju ila as-salam genn dal di dem julli ji dem fi nga xamne lañu julle moy beureubu julli kay moy jakke ji mune wa ana taman sayyidatu aisha anzuru maangi xol di gis ila atharil ghasli fihi jeexitalu rahas bi ci yere bi mune hadith bobu muttafaqun alayhi imam al-bukhari ak imam muslim ibn al-hajjaj rahmatullah alayhi ma ñoko bokku solo mune wali muslim amna ben version bo xamne ding ko fek ci sahih imam muslim rahmatullah alayhi bo xamne do ko fek ci sahih imam al-bukhari rahimahullah mune mom sayyidatu aisha balegi radiyallahu anha laqad kuntu mune mom nekkon na afruquhu farkan don ko xos maniyu moy bu wowe don ko xos diko xos min thawbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ti yere mbalanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fayusalli fi ginaaw gi mu daldi ci julle mune wa fi lafdhin la amna benen version bo xamne ba legi imam muslim moko solo rahmatullah alayhi mune laqad kuntu deug deug nekon na ahukku don ko xos yabisan fek mu waw mom man yu bom bi dhufuri ak sama yu we min sawbihi ci yere mom sallallahu alayhi wa sallam mom yonent bi alayhi salatu wa salam mas'ala fiqhi yoyu ño yi jëmon ci hadith bi ni nga xamne moy hadith bi wax ci walu mani ak li jëm ci mo yu melni mom gisoon nañ ci juroom benn mas'ala moy 6 masail lañ ci gisoon yo xamantene ni danaka bi nga xamne moy mas'ala principal bi moy bi ci ñëkkoon ta loro taxone imam al hafiz ibn hajar rahmatullah alayhi dal di indi hadith bi ci buntu bi moy mas'ala bi nga xamne mo jëm ci atay mani yu bi jëm ci atay mani yu moy ana lan moy atay mani yu est ce que mani yu dafa nek lo xamne lu lab la wala lu sobewu la moy kumu lal sa yere budene dañu japp ne dafa sobewu ndax atté bi lol la moy lepp ci atté bi lay aju budene dañu japp ne manu yu mom sobewu la moy bu lalé sa yere nga man ko dindi fatale ko lolou day nek li nga xamantene da ngay am obligation nga dindi ko légui est-ce que manu yu mom ag na ci daraja joju moy atté est-ce que moy dafa sobe wala dafa nek lo xamne lu lab benen question bi mo don ana ban at man at le nit mo xam goor wala jigen di gis li nga xamne moy maniyu ndax niñ ko xame moy du ko juddu rek gis maniyu legi ana ci ban age la ko borom xam xam yi rahmatullah alayhim di tek tene nit wala goor bu amé age tel wala jigen mu amé age tel bu gisé li ñu mëna japp né loolu mu gis maniyu la ñettelu laaj bi ñettelu laaj bi moy ana maniyu mom lan lay waral moy bu génné bu xasse genn ana lan lay waral ñentel bi moy bude nit ki dafa gis mani yu ci yereem moy nan lay def moy bude da nga yewu par exemple du gis mani yu se yere mu leer na li mom mani yu mom ana nan lay doxal nit koku wala mu ñew bo fi ni tok tuti tok ni niñ tok ni nga jekki nga ron xol sa tank ni nga gis ne ba bon li de manuy lay niru mais après mu leer la ne mom la ana nan lay def fek man dulina tisbar bu ñew tok ana nan lay def ak bu doon heure bu mako meuna gisse nan lay def wala ma gis ko en dehors de sama yere moy par exemple ma gis ko ci lal bu ma tudd lal bo xamne man ci la tuddon wala fauteuil bo xamne man ci la dembu fi la tuddon nelaw en tout cas fo xamne newul ci yere bi tay mais ci lo xamne damay jon jog lolou dama fay tudd wala dama fay dama ki sang ma gis ci man yu ana naka lay def comme sa mbaj nga tok di yewu tok ba ngon ngay lem sa mbaj dal di ki gis man yu ana nan ngay def ah benen ki bo xamne gison nañ ko moy li jëm ci man yu moy 5e bi li jëm ci yonnati alayhi musallatu wassalam est ce que ñom dañuy gis moy dañuy gis man yu comme gënt moy gënt gis man yu wala deet waaw moy ni ni digënté comme ñun ni ki kenn ci ñun mëna gënté loolu est ce que yonnati alayhi musallatu wassalam loolu dina len dal benen bi ci teggu won moy ah yonnati bi alayhi salatu wassalam est ce que mom yi nga xamantene mom lañ xamé ci nit muy gënné ci nit lu naturel est ce que ci mom lolu dañ koy jappé comme ñeneen nit ñi ni nga xamné non la nekké sobe lay doon ci ñom est ce que lolu ci yonnati bi alayhi salatu wassalam nan la fa démé nonu yoolu mo doon dernière li nga xamné mom lañ gissoon kon inshallah kon masala bu ñëkk bi moy li nga xamné mo jëm ci ana lan moy atay maniyu lolou borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wouté ci ñetti wax muy wouté bo xamné bu siiw la ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim bu am ah ñuy traité masala bi ni bi nga xamné mo ci ñëk muy avi bu ñëk bi muy avi wa ngiru hanafiya yi rahmatullah alayhim ñom dañu japp ne maniyu mom dafa sobeu kon ñom atté bobu lañ ko jox moy maniyu dafa sobeu ci hanafiya yi rahmatullah alayhi legi ah dafa sobeu waye ñom dañu andi ben tekantal ndax bu wax gi yeme ni rek ñok waxu malikiya yi rahmatullah alayhi day muju bok alors que woutena ñom dañu né sobé la man yu sobé la wayé nak niñu koy dindé fofu la différence bi nek moy budé né dafa togn dañu koy raxas budé né dafa wow dañu koy xoss ñu né ñun hanafiyyi rahmatullah alayhi ñun li moy suñu avi ci atté bi ngeen laaj lan moy atté man yu ñun li mo ci suñu avi légi mu dess deuxième avis bi di avis wu suñu ngir di ngiru maliki rahmatullah alayhi ñom ñu né man yu dafa sobeu moy atté bi moy dafa sobeu d'accord nañu hanafiya yi ci liñu wax ñun loolu mom on est entièrement d'accord ci atté bobu que ñom liñu wax loolu la ta loolu moy li nga xamné moy gina deuguer inshallah moy né man yu dafa moy sobe la légi nak sauf que nak ñun wouté nañu ak ñom ndax ñom nénañu budé dafa toy dang koy raxas non nga koy dindé budé né dafa waw dang koy xoss ñoy ñun nak gisunu lolu ñun no ñun anduñu hanafiya yi rahmatullah alayhim ci wax joju ñun dal mu waw ak mu toyé ci yem raxas kessé moko mëna dindi ta gis nañ ci maliki rahmatullah alayhim que né lolu ak wa jumhur sa que ni ñom niñ japp ne moy dindi sobe ndox kessé la kon moy abi maliki rahmatullah alayhi moy ne man yu sobe la naka lañ koy dindé mu waw ak mu toy ño ci yam ndox akoy dindi moy dañ koy raxas bi ci muju benen abi bi moy kon ñaara ngo muy abi wu shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhi ñom ñu ne man yu ñun wuté nañu suñu man ñi luñu wax ñun ñepp dégg nañ ñu né ñom dafa sobé waye ñun japp nañ né par contre affaire bi nak sobé wul moy man yu du sobé légui lool moy ñetti avis yi ci am avis bi nga xamné mo lañ notalon ci cour ci shara bi mo don moy 3e avis bi moy avis wu shafi'iyya yak hanabila rahmatullah alayhim ken maniyu a vrai dire bon du sobe legui nak mu dess wa legui wax joju mom ana lan moy cisla yi lan moy wanene wax gi deuguer na ñu ne ñun suñuy dalil yi wone ne maniyu du sobe dafa bari ñu ne bokku na ci suñuy dalil yoyu moy ke ne maniyu ci lañ bindé doomu adam alayhi salam suñu mam adam doomu adam yi alayhi salam fan lañ leen bindé ci maniyu suñu borom mo leen bind ne nit ki mom lim ko bindé yakhruju min ma'in dafiq khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib suñu borom ne ci lolou le bindé kon nit ki khuliqa dañ ko bind min ma'in dafiq ci ndox mo xamne buy genn day jagnu di pousser ñu ne lolou day wa lolou le fait que ci leen bindé doomu adama lolou dalil la buy wone ne man yu daldi wul lolou du sobe ñu ne len lolou mom déssena lèr lan mo fi wone ne ci lolou rek ci lañ bindé doomu adama rek lolou day wone ne kon légui mom liñ ko bindé nonu muy man yu ji mom du sobe ñu ne waw ndax bur yalla bi muy tuddu lolou da ko tuddu ngir wone xéewal jum ñu défal ak le fait que muné wala qad karamna bani adam téral gi nga xamné mom la téral doomu adama alayhi salam té tamit yonnati alayhi musallatu wassalam bur yalla génné len ci nonu lolou moy wone ni ñooñu sen origine fiñuy joggé moy ci lolou non man da nek sobe ñu né am nañ yenen dalil ñu né ci suñu hadith yele yiñu wessu hadith yiñu wessu gisoon nañ mas'alatul istihala ci walu sangara ndax bo gisé ñom sen yenn dalil yi yu ci bari tontul day tontu hanafiya yek maliki rahmatullah alayhim ndax dafa nek mas'ala bo xamne mbir yi xëccio bi dafa bari ta dafa nek lo xamne woyoful non ñu ne ñun gisoon nañ li jëm ci walu istihala deug la li nga xamne moy sobe ci comme tour ndox ak ay dem all yoy nga xamne nit ki day lek produit yu muy lek limuy consommer ci la lol di genné ñu ne ñun même yoy lay utiliser mais bu genné nek maniyu day wouté ak li nga xamné moy ay comme ay tour ndox day wouté ak li nga xamné maniyu day am compte bokkuñu sax ndax le sobé la té li ni du sobé lan motax ñu né lutax du sobé ñu né ndax dafa transformé wu de telle sorte que maniyu lek gogo ak non bi mu transformé wo ndax bu duggé ba jaxaso ba ki buy génn en général budé lo xamné ay dem all wala ay tour ndox lolu day nek sobé ñu né maniyu nak dafa bokku ci li nga xamné mom dafa génn ci lele ndax transformation bi nga xamné mo am ci lek gi ak nan gi fi mu jëmé wul ci lo xamné dafa sobé wu waye dafa jëmé ci lo xamné lu lab la ñu né ñun am nañ sax ci dalil bo xamné imam ibnu khuzaima moko solo ak imam ad-darqutni ak imam al-bayhaqi rahmatullah alayhim yo xamné day wone né li mom du sobé ndax bu ron sobé yaron tibali sallallahu alayhi wasallam du ko def ñu né len légui wax len sen dalil bobu moy lan ñu né hadith sayyidatu aisha radhiyallahu anha mu né mom dafa niro hadith ñu gis ni ci bulughul maram bi sayyidatu aisha radhiyallahu anha mu né كانت تحط المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من من دا ورون خوس تا يوي غيسون نانكو سي تخريج بي من دا ورون خوس مانيو سي ييري يونت ما ري سار سام فك موغي تخاو دي جولي ني نه بودون ني مانيو سوبي لا دون كو اون سول كاميم ييري با كومانسي داخ خمغا حديث ني غيس ني سي بلوغ المرام بي داني داي كوي رخص وهو muy dem di julli ji wa ana anzuru ila atharil ghasl minhu ma gis jeexital bi lol moy dag nan mo raxas nako ba pare di dem mais hadith bi dane dafa taxaw di julli man makoy xos xam nga li moy boudé côté bi mom maliki lañuy gëna ci ndax bu boba ñom man nañu am nañ sax luñuy tonto après man nañ démo mais man na ñun d'accord nañu ndax dindi sobé d'accord nañ né sobé dañ ko wara dindi mais à condition moy li gëna siw ci sen mazhab que né nga fatalé ko ko ta nga man ko ta nga am possibilité def ko ñom bo leen waxé né ndax ñi man nañ leen né le fait que yonent wala sa sam taxaw di ci julli bi julli ta man yu bi nek ba sayyidata aisha ñew diko xoss mom mu ngi taxaw di julli mu koy xossal lol day wone ne budul won budon sobe la doon ci won julle moy maliki yi dañuy am tontu bob rahmatullahi ne me man na am dako fatte man na am dako fatte waye ñeen man nañu tontu ne me ñun yonent wala sa sam lol deug la taxaw ne di julli dalam am sobe mais sayna jibril alayhi salam ñu wax ko ko mu dal di koy summi man nañ ne loolu man nako comme ko ci dal yi bam taxé ci dal yi suñu borom dafa yoni sayna jibril alayhi salam mu ñu wax ko loolu moy kon itam bu doon ne da doon julé sobé mom bu doon man yu sobé la mu taxaw di julli faté ko mais sayna jibril man nako waxat lool man na nek ñom sen benen tontu waye ki nga xamné ñoy naqaré tontu côté bi moy hanafiya yi na hanafiya yi dañ nan ñun li ngeen wax fi du dalil ci ñun moy du manu du contre argument ci ñun wala ak ndox waaw kay moy maliki wa duñ am tontu ci bi ndax même buñ waxé né nga faté ko ñu nga fatalé ko dañ nan waaw mais sayyidatu mais lolu man nañ némé sayyidatu aisha moko don xoss amana yone ta alayhi salatu wassalam xamul bon mais lolu day xaw ki quoi le fait que waaw day bon day nakaré wax kene mo man na mu koy xoss mais xamul lan lay xoss mais lolou tontu bob day xaw ki mais ñom duñ am tontu ci lolou ndax rahas biñu wax sank kene lolou rek lañ ko mëni ne muy ndox legi nak mu dess hanafiya yi rahmatullahi ñom dañ nan la lolou man lolou ñun dal du contre argument sen hadith bi deug la ñun d'accord nañ waye du contre argument ci ñun ndax ñun buñ ko boko xosse baxna ñu ne ñen legi bax kon nañ leen jall ci yenen ndax bo duggé ñom ci côté xoss bi moy ñooñu mëno leena wax lenen mëno leena wax lenen moy dañ koy xoss wa le fait que ki sobe la motax ñukoy xoss dafa waw ñukoy xoss ñu ne ñun am nañ légui kon may leen ñu dox leen yeneen dalil yu wone ne man yu quand même sobe la ñu ne ah bokku na ci li wone ne man yu du dafa du sobe moy ne ah li nga xamne mom la imam ad-darqutni solo balegi ak imam al-bayhaqi nako imam at-tahawi solo nako rahmatullah alayhi ñu jelo ko ci sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma wardaahuma mun su'ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an al-mani yusibu ath-thawb mun yonent ma alayhi as-salam dañ ko laaj ci mbiru man yu wo xamne dafa dal ci malanu nit dafa lal yire dafa dal ci yire ñune hanafiya rahmatullah alayhi ak maliki yeen deglu len legi deglu len reponse bi bu ko defee ngeen xamne ñun suñu dalil suñu avis mo gine deug ñune deglu len yaron tibali sallallahu alayhi wasallam lan la sayyidina abdullah ibn abbas wax dane yaron tibali sallallahu alayhi wasallam dal di tontu ne innama huwa bi manzilatil mukhati wal busaq yaron tibali sallallahu alayhi wasallam ne maniyu bobu de dal ci yere mo xaxtandeku ak tifli ñoyam rek ñoyam moy xaxtandeku ñune legi xaxtandeku bu dalé ci yere nokoy def est-ce que moy sobé la wala du sobé ñune dedet lool mom du sobé ñune waaw kay neena mo maniyu bu dal ci yere mo loolo yem moy raxas kon gi nga xamne mom lañu gis comme que yeen nayene dañ ko wara raxas bu toyé buñ d'accordé ak maliki liñ wax non mais mok raxas bobu tekki wul ne affaire bi dafa sobé wu motax ndax bu doon né lenn rek lay wone moy né dañ ko xeexlu moy mbir na lo xamne nit ki da koy xeexlu motax ñukoy raxas comme ni nga xamne nit ki bu ñaké ba ñak lool non lay dem bi seul muji moy seulmuul ndax ne man sama bon ñak bi dafa nek lo xamne sobe la du lol mais da ko def parce que bon c'est pas ki voilà ak waaw c'est pas agréable nga sa ki bi yeb ñak wi netti non nga bayiko ñu ne tamit comme que hadith bi yonent alayhi salam dafa ne mok xaxtandeku actif li ñoyam mune lolou kon day wonne kon kay man yu lol ma legi hanafiya yi ak maliki rahmatullahi ne nono ñun d'accordu ñu ndax seen hadith bi ni wërul seen hadith bi ñen fi wax ne sayyidina abdullah ibn abbas dañ ne yonent bi alayhi salatu wasallam ko wax ñun lolou mo mërul mom kon nak seen hadith bi kon set len benen ñu ne waaw baxna ñu ni d'accord nañ wërul waye mais imam ibn abdullah ibn abbas wërna ci mom ke ne mo wax wax ji mo ne mom laaj nañu ko ci walu maniyu bu dal ci yere mune lolou mok xaxtandeku ak tiflit ñoyem kep ta lolou ku melni imam al bayhaqi rahmatullahi alayhi dane sax même mom bim ko solo ñaari hadith dane bi ni mo wer mawquf bi moy bi de bi yem ci sayyidina abdullah ibn abbas ken mom waxam la mo tontu lolou du yonnati mari sar sar bobu werul waye wax sayyidina abdullah ibn abbas lolou werna ken moko wax ñu ne ta gisunu ci sahaba ay radiyallahu anhum keneen ku ne ko xamne dafa wax ne maniyu dafa sobeu lol amul ndax yeen ne ngeen bokku nak ci li ngeen wax ndax mas'ala ni ngir ñu leral ko mok fok yeen ni ñukoy tontu yeen ne ngeen ne wa ndax yeen likoy wone moy sayyidina umar ibn al-khattab bam ko dalé comme nim ne ci ci muwatta kené bam ko dalé bam dafa julli fajar ba paré dem ci tolam bim toge ci ten bi nonu jekki xol pojam gis ci maniyu mu dal di koy raxas ba pare sangu ji dal di reprendre julli ji ñu ne lolu day wane ne ki li kon sobe la ndax burul won sobe yoy yeb du ko ci fek ñu ne dede yeen sayna omar ibn al-khattab raxas bim ko raxas moy raxas bi ko yonenti balaay sa sam don ko raxas kesse mais tekkuul ne affaire bi sobe la légui nak le fait que mom mu julli ji wat lolou mom c'est simple mom lolou yeen d'accord ngan ñun ñep d'accord nañ ci waye ngir yokku ndariñ pour ñukoy dégg baña fokk né buñ né kon manu yu bimu gissone nonu mo du sobé rek ci mu ci podjam du sobé nga japp ci né kon mais kon julli ji kay mom warul won kon lutax mu doon sangu ji wat dédé moy mom bu xasse genn mom moy dafa am lulay war ta lol gis nañ ne dinañ ko gis ci masala yi lan la maniyu bu genné lan lay waral moy lan la nit ki def bu dey gis na maniyu legi ñu dañ bo dañ nan la sayna omar ibn al-khattab le fait que mu raxas ko moy dañ nan la ñom ñu ne moy le fait liko yonen li taxone yonen timara sallallahu alayhi wasallam don ko raxas kesse benen bi le fait que mu julli nak moy leer na ko ne kon mom bi mu yewok legi nelawatu fi nela watu fi te mom mo julli fajar mo jite nit ni kon kay bu ñewé ba ñew ci nek tolam dal di gis manuyu moy ne manuyu bi mu gis da ko gënt te yeguko ta bayyi wu ci xel kon nak bi mi julli kon mom dafa japp ñew julli la def ta manuyu du waral japp kesse lolo tax mu dal di dem dal di sangu ji reprendra julli ji waye fofu newul tamit nit ñi yeen legi yeen seen reprendra len seen julli yoyu waxatu len ko mais lolu yenen masala la mais ñun liñu concerner fi ñom ñune kon le fait que imam abdullah ibn abbas dal di wax ji ta amul bi kenn ci sahaba ay radiyallahu anhu ku wax le contraire ta sax am nañ ci yeneen sahaba yo xamne radiyallahu anhum ñom seen jëf day junjul lu melni waye li ki ci wax lu leer nañ moy sayna abdullah ibn abbas te gisun ci sahaba ay radiyallahu anhu ku wuté ak ñom ku wuté ak mom ci wax ji legi ñune ñun amna yenn wax yo xamne ba legi ñun fokk ñu leral ko ndax day bokalé ci suñuy argument buñu tonto ñi ci dess ndax bokku na ci li maliké ak hanafiyé rahmatullah alayhi miñ wax dañ né bon li wané né maniyu sobé la moy fimi génné ndax fimi génné la fay génné muy tour ndox ya fay jaar lolu sobé la kon maniyu maviyu tamit mi fi jaar lolu sobé la té ñun ñëpp d'accord nañ ci né naka ngeen mëna waxé né yoy yépp sobé la ba paré maniyu mom ngeen bëgg ko accepter ci mbir yi né mom du sobé ñu né mais le fait que ñu né ñun légui xaar lé ndax le fait que né maniyu ci bërepp bobu lay génné ay tour nox ci bërepp yoy lay génné fekk ñom ñu nekk ak ñu nek ay sobé lool tekki wul na man yu sobé la ta lool likoy wone moy légui nañ jël benen argument bi contre argument bo xamné mom day wone né sen li rek moy le fait que moy de prendre en considération gennou kay bi kessé lolou nonou lolou dul deugar ñu né mais ngalawal fan lay joggé ngalawal ak ay dem allu ñoo bokku fu ñu joggé ta ngalawal est ce que dafa nek lo xamné lu sobé wu la dem allu sobé la d'accord nañ mais est ce que ngalawal sobé la du sobé ta pourtant yeen da ngeen ne ndax hanafiya ak maliki rahmatullah alayhim li ñu wax da ne le fait que bu ci nek moy bu de mazyu day waral nga jappi nga rahas fi mu genné bon rahasale way yalla yi bu de ne ci maliki rahmatullah alayhim legi nga daldi bu de ci goor nga daldi jappi ñu ne lool da koy waral moy mazyu da koy waral bude li nga xamne leneen ni muy tour ki ay tour ndox lolou day waral japp legui yoy moy lolou lañ nane taharu gu ndaw gi moy lab gu ndaw gi legui yeen mazyu ñoo man yu di waral lu upp lolou fouf lab gu mag gi ngeen bëgg ne lolou nonu du sobe non lolou yeen sétat leen seen wax ñu ne leen waaw lolo tax ñu jox leen exemple exemple pour ndox no dem al ak galawol mais ño bokku luñuy waral no moy nit ki bu deme ci toilette di day japp bu ngalawale day japp mais ngalawal du sobe ta pourtant mo bokku fiñu joge kon nak de lu fofu la fan lan lañ fa bëgg leral moy ne kon prendre en considération fi mi joge kessé bëgg ci teunku ne loloy tax mu ke ne sobe wala lolou du dalil lolu deugerul ta nak comme ni mu mel nak ci walu ngalawal ke ne lolu day guenne même beurep bi taru sobe ñu nit non lañuy waxe ne man yu day guenne même beurep bi taru sobe ñu ne lolu yi yeb day wone ne kon suñu ki bi moy li nga xamne moy li gina deuguer waye nak kumu dal ci yerem moy tamit nang ko raxas bol def ne tamit bon comme que man dal du ki rek nagn ko bon yonent malay sah sam gis nagn da ko don raxas même buñ néne du sobé mais tamit yaw bu ko bayyi nonou té tamit lén tamit dafa am moy li maliki rahmatullah alayhim di faral di utiliser moy di bayyi xel té lol borom xam xam en général ñom ñep la mais maliki dañ ci gina ragné ko moy riwayatul khilaf moy ngay riayatul khilaf ngay bayyi xel di prendre en considération woute yi am ci masala bu man di don duma ne man sama masala dal mo man sama avis mo gina deuguer jeexna lol nak day daw ci lepp ndax budene yow par exemple dagay julli nga xamne ñen ñi japp nañ ne li boko defé bo julli ji ñom japp nañ ne li julli bu warunte bok yow luñu sopp kessé nga ko jappé prendre en considération ñom seen avis comme avis ñi nga xamne moy ñeneen ni bul ne rek man dal li la nañ ma fekk ci waye man duma fekk ci kenn dedet fekk moy fexel nga dajale lo xamne dang koy def ñepp gis ci seen bop ndax lu wañi wala dara nga ñew raxas man yu bi lan la wañi def ko boko defé moy roy nga yonnentou maalay sah salam lool mo ci pou solo fouf legi leneen li moy ne do tax ñeneen ni bon ko xamne xamul te mom japp na le bon li le mom man nañu am jaaw jortu ci yow ak te yow yeb julit bi yoy yeb da koy samantal kon moy lolou moy ci atté bobu kon moy li gina deuguer moy ne maniyu inshallah moy ne du sobe ta lolou moy avis li nga xamne moy shafi'i yi ak hanabila yi rahmatullah alayhi jazakumullah khairan ci point istihala bi manam point la bu am solo bo xamantene dafa déterminant manam comme niñ ko gissé won ci hadith yu ndiek yi manam surtout wax ci walu sangara ci bi nga xamantene day soppé ku nek binegar moy kon lepp lo xamantene jëmmi mbir mi nam melone dafa soppé ku dem ci mel neneen lolu bu boba bu caractéristique yoy soppé ko day dal di soppi ak atté duñu waralon ci mom comme sangara bi nga xamantene mo nekkon bu soppé ko ba dem ma nek binegar sangara bi sobé la dafa haram mais binegar dafa dagan te dafa lap niki nonu deret bi nga xamne mom moy deret kewul gi buñ ko jëlé nonu dafa sobé wu la manam buñ ko guéné nonu te ci med sobela wal der sobela sa parce que der gi wala der gi wal sobela sobela ba nopi dafa haram jeufandiko waye buñ ko transformer ba mu nek misk dafa lap te da fay dagana jeufandiko jus manam raisin bi ci jëmi bopam dafa lap té daganna lek buñ ko jëlé pressé ko bu nek jus daganna lek té lapna waye buñ ko soppé day nek sobé ndax da fay nek sangara et cetera manam bo jëlé yoy yëpp nga xol ko day gis règle bobu fi nak ci walu man yu non la démé manam lek gi mo soppé ko li tax nak tour ndox ak dem Allah nek sobé ci buntu bobu manam buntu istihala moy ne daño soppeku ñom directement manam lek gi ci bopam la nga xam ak naan gi la nga xamantene mom lañ ca ségg mom la ci biir ba ségg lenn li moy dem al manam la ca dess transformer wu nek ndox menem lenen la ca dess nak té la bax loolu day transformer wu nek deret gi suxal manam gi suqat ndawal li ak et cetera manam moy yap wek yu mel non yaram wi ak jaxé deret joju bu fekkentene dafa soppeku a nouveau lolou day nek lu lap lolou mo indi tuflit ñom ñan ndaxit ñom xaxtandiku ñom ñak ak ñom meew yep nek lu lap lutax parce que ci deret gi nga xamne mom sobe la ci lañu genné ñom ñep han waye tamit lool mo indi tamit man yu nek tamit lo xamne lu lab la comme mew ni mu labi mew ku ne xamne ni ci dara jeli gemi wi comme ni ko waxan muy bayni damine wa farsa ci dara ak sevre bi lay gene ñaar yep nek sobe waye mu gene labanal khalisa sa'ira bi sharibina mu nek mew mo xam tane dafa set sel set wetch ba pare nek lo xamantene luy mandilata luy bundal la ñeel ñi nga xamantene ñom ñoy ñi naan loolu mu indi tamen man yu ci deret bi muy genné après man ndax man yu du formé wu deug loolu nit ki bu amé yeeg gi tax man yu bi formé wu so formé wo ci deret gi lay formé wo daal genn nek man yu loolu nak wuté na batay ak masyu manam ci manam ak wadiou ñom ñaar ñi nga xamantene sen transformation deret bi manam matut parce que masyu transforme parce que lool mom moy après question bi soulevé wu moy masyu kon lutax mu nekk sobé c'est parce que masyu likoy waral moy banex gu ndaw contrairement ak man yu bi nga xamne likoy indi moy banex bu mat bu kawé bu fekkene ne banex bu ndaw bi la day fekk transformation bi matul manam ni mu joggé ci dérel di transformation bi matul lool mom mo indi masiw bi tamit day daal di mëna nek sobé lool tamit mom mo ñu yobbu ci ma ngi jéggulu masala yi nga xamantene batay fatali won nañ ko fi mais pour batay ci istihala bi ngir ñariñ li mat mom moy côté wu yi nga xamne ñom ñoy gélatine yi ak benen bi ci dess nakoro tudati ha voilà émulsifiant parce que ñaar yoyu lool mo leen wutale parce que benn bi da fay fekk né transformation bi matul ci li nga xamantene mom lañ koy jëlé alors que bi ci dess moy émulsifiant yi lool day fekk transformation bi dafa mat lool mom motax émulsifiant yi baña nek lo xamantene lu haram la lu sobe wu la contrairement ak gélatine bi nga xamantene bobu day sobe wu day nek lo xamantene ndax transformation bi matul wallah am peut-être que tour bi mom la jappul mais boudé amna émulsifiant yi amna benen tamit bu même tour manam bu djégué wato ak tour bo xam tane mom ci végétal ci animal lay djogé voilà lool mom moy indi transformation ñaar yoy wa bokuna ci pour balañu jall ci benen masala bi ci dalil yi nga xamne mom la shafi'i ak hanabila yi joxe moy ne man yu dafa nek lo xamne mimma am bi al balwa dañ ne li dafa nek lo xamne limi dalati da bari legi lolou nga xamne limi dalati dafa bari naka lay nekke sobe yonentima lay sar sa nga xamne suñu borom de ko bokku na ci li tax mu andi ko fi moy mu leral ñu yoyu suñu atté yi nga xamné mom lañ wara appliquer mom la bur yalla di xaar ci ñun naka la maniyu quand même at ni ñuy dalaté ni mu baré nek sobé yonentou malaï sa sa waxu ci dara lu leer bayyi nonu lolu day wané né du sobé ndax budul won bu doon sobé la likoy tuddu né li ni sobé la wayé le fait que non la démé ta gisunu fenn fo xamantene moy wané né manuyu kon dafa nek ben dalil buñuy wonné dafa sobéwu kon lolu day bokku na ci li deugereul ke ne manuyu suñu argument yi ñu waxon sank yokulen ci bobu ke ne li dafa bari lu muy dalaté ta yaronte mari sallam gisunu mu ne ci mu neñu li ni sobé la ta lolu day wone ne kon ba légui day gina deugereul suñu wax joj wala lolu man masala bi bokku na ci masala yi nga xamné awam yi duñ koy dégg lu bari manam awam yi moy ñi nga xamné seen jang soori wut hein wala duñu faral di jang ni lu bari ñoñu duñ koy dégg lu bari manam ñom buñ déggé sax kuy xalat na ndax man yu sobé la du sobé lolu jëmmé questionnement bi rek day nekk lu leen di choqué da leen di choqué yalla téré nak ngay wax banan peut-être que xeyna ni gëna dëgër moy man yu du sobé yoy lolu mo c'est le comble du choc mom lolou alors que lolou ci xeyna manam nopi manam sen nop ñom la bari wu mais tiri mom daf ci fess del manam tiri mom wax joju daf ci fess del voilà lolou tam bokku na ci manam yi nga xamné voilà ok voilà il faut que voilà parce que sinon voilà Moy yu siiw yi rek liñ nane lu siiw, ñun suñu réew yi suñu réew yi mom ak surtout ñi nga xamné dañu nekk ci ngiru imam malik rahmatullahi ta duñu def fiqhul muqaran duñu jang yenen ta tamit dañuy yem kep buñuy sara duñu jëmut duggu ci ñeneen ñi wax loolu day tax ah avis bobu rek lañuy xam da ngay gis ay génération di jall ñu bari loolu rek lañu xam bo fi waxe leneen moy choc bi mu wax mo leen di yow dañuy fogné sax waji commencé na nak yaqunu yup téré yu wéx xamna kayit yu wéx yi la japp jang lay jang wala ñu fogné diiné ju bess la alors que du diiné ju bess wala légi ñaarélu masala bi moy ana ban at le nit di gis maniyu moy li lo xamné fofu lañuy considérer né li mu gis maniyu la boudé ndax lolu ku melni Shafi'i rahmatullah alayhi ñom dañu japp né nit ki moy boudé jigen la bu amé 9 ans bu amé 9 ans mo jigen nak goor ci yam ñom 9 ans lañ tek mur mi keneen moy lolu lan la ndax masala bobu dafa am ay atté yu bari yo xamné xam ban âge lañuy considérer né nit ki bu gisé li moy man yu lolu dafa am atté yu bari yu ci nek yu ci aju motax du ne rek luñuy wax ni ñu ne wa ki ñi de né lañ 9 ans ñi né non buñ né 9 ans ñi né par exemple 9 ans ñi moy Shafi'i rahmatullah alayhi moy legui nit ki boudé né dafa gis li nga xamné mom lañ nane maniyu mu am 8 ans dañuy japp né du mom lool lay tékki ta comme ko du mom moy li nga xamné moy war ci ko xamantene maniyu mom heure bi nga xamné comme à partir de 8 ans non 9 ans bok boudé 9 ans boudé da ko gis du wouté day wouté boudé 8 ans la ko gis lol la affaire bi ki legui nak mu dess atté yi nga xamné mom la manuy waral yépp legui yoy yépp day dal nak ci ki nga xamné mom bu déné ag na ci âge bobu ñom ñu né ndax sayyidatu aisha radhiyallahu anha dané nit jigen bu massé bu xassé am 9 ans koku jigen moy xalé bu jigen bi bu xasse am 9 ans moy majeur na nek na legui nak bu majeuré ndax lool la moy manu ki commencé gis manu 9 ans bu né 9 ans mu gis ko legui moy li waron yaayam mo koy war même bu né 9 ans la am moy amul né bon 9 ans la am nga koy xolé xalé ba legui legui kon moy mom majeur la nak moy yaw budé né ko xamné manoko tak moy ajnabi yalla ci yaw moy né étranger nang ko don jappé bam guiné nek goné moy dotul yem lol dotul yem ta xam commencé nañu dal ci daara ji moy ño xam bang leen di xam ñu touti lañ nga leen di yëkëté ko ki mais légui nek nañ majeur manoto ko réflexe wom nak ñu bari amuñu ko dañuy continue dañuy ñom ñu koy xolé beutu 2 ans bam amone lire le mais bu xasse am 9 ans wala muy commencer gis manuy wala ay règle koku manato ko ñew yëkëti nonu bu dé do bayam wala do sœur do kiwom voilà moy atté yi ni yoy la lool lepp lay duggal lool lepp dang koy prendre en considération voilà mais ya nak conséquences yu bari commencer tamit di xew wa kon moy ñom lool lañ wax ñom bu dé ci côté shafi'i rahmatullah alayhi ñom dañu né 9 ans la kanta hanabila rahmatullah alayhi ñom dañu ne ah ñom dañ ne 9 ans d'accord nañ 9 ans ak ki nga xamantene moy ndaw fi ndax tamit ñom dañu partager avis shafi'i rahmatullah alayhi ci li hana ci li ya aisha radhiyallahu anha wax ñu ne mais boudé goor la nak 10 ans la ñom ñu ne 10 ans la ndax li yonent ma lay saaf saam ne de leen digël seen doom yi ñuy julli buñ amé ñu buñ amé 7 ans de leen digël ñuy julli buñ amé 10 ans nak moy buñ leen bo leen digëlé ñu bañ boba door leen moy fexé leen moy dootul nek lo xamné da ngeen naan bo nañ ko bayyi nonu moy lu ko neex def ñu ne kon lool day wané né lo xamné day tax ñu la ci door day wané lool da nek da commencé nek farata ci yow kon nak ku am 10 ans ci goor ñi lool bu gisé li nga xamné moy manuy lolou dañuy considérer né manuy la comme ki am 15 ans wala ki am 30 ans jëm kaw ay bayam ak imamam yi gis kon lolou moy li jëm ci walu adi ak tamit conséquences yi bon yu ndaw yenn yi quoi ndax li moñu ci concerner légui yenen yi nak moy ay acte la yo xamné da koy juralé ndax tamit janguñu ko rek kessé ngir mon ay 9 ans 10 ans rek mu jeex nga japp ne 9 ans 10 ans après ngay dund comme si concerné wu la dedet voilà comme exemple yiñ joxe ni légui moy yoyu dalay concerné day commencer légui dou concerné benen ki bi moy benen question bi moy 3e bi wa légui man yu légui buñ jappé né nit ki bu gisé man yu moy mo xam dafa doon sey wala dafa gënt wala nañ né dafa doon gënt wala mo xam nu mu def dal ba man yu bi gën wayé ci kaw mu nek lo xamné ci banex la joggé moy lolu moy man yu bu génné lan lay waral mu baña nek li tax mu génn mu baña nek fièvre ndax bu né fièvre tax moy bokul ndax sank bi alquran nan khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib ndox momu nonu moy lolu du ne lolu junjul na ci malheur bu dal nit wala choono gu dal nit motax non lolu ban ci banex gum joge legui kon moy kon lolu ay ki la ay garde la ay garde fou la moy il faut mu baña nek tamit ko xamne febar motax man yu bi genn wala muy lo xamne salas la lo xamne incontinence la incontinence moy affaire bi legui mom nekatul lu no genn gi nekatul lu normal ci nit ki legui lan lay waral limi waral moy nit ki bu ko gisee day farata la ci mom mu sangu ji moy mu sangu janaba pa ñeu bon sangu ngir serlu ni rek wala tang na man dama bëgg feex après ma dem ni sangu ji kesse dedet moy bon moy day war ci mom mu sangu ji li nga xamne moy farat liñ na sangu farat legui lool moy li nga xamne moy mais kagn la koy war nak legui moy est ce que legui moy nit ki gis na gis na li wa ñom avion yoy nonu danaka day duggu ci ñi moy dafa ndax malikiyye ye hanafiyye yi rahmatullah alayhim ñom maniyu liñ ko jappé moy né gis nga avion yi ni ñu gis seeni wax ñom day duggu ci yi ñi ñoy ñi nga xamné ño ci prononcer wu ci masala bi clairement que né ñun âge bi bu xewé ni bu amé bu ki ñu tuddu bu jigen amé li wala bu gor amé li li day wané né amna moy aduna lim gis maniyu la moy majeur na malikiyye rahmatullah alayhi ak hanafiyye yi moy ñom nit ki bu gisé maniyu am âge yi moy ne ko ko lolou lim gis maniyu la legi señ bi mo na lu bax wax voilà moy ne ñom ñaari avis ñaari ki yi mo ci am nga ñom ñep ko partager sauf que dañ ko tud ndax ñi ni dañ ci prononcer wu clairement ku melni imam shafi'i li ni motax mu doon wax nan man ki nga xamne moy ki mu nga xamne moy ci dina teel ku mu gis ku ko xamne seut fi mam la ke ne mom gis na ne ko xamne ci tihama fi moy bon moy peninsule arabique bi fofu nonu ko xamne 21 ans fokh na la wax 21 ans le am nek mam ndaw si nek mam moy ñom dañ ci prono lolo tax ñu nan ñom ñuy jël seen avis ni li lañ wax ñom lañ ci am wax jo xamne ju clair la ñom ño ci prononcer wu wala baxna legui kon ñu ngi won fan wa legui kagn moy maniyu legui day waral lan day waral cangay legui kagn la koy waral ban wax moy est ce que legui man gis na maniyu legui obligatoirement legui la wara dem sangu ji wala dit bu boba dañ nan la mbir mi du sa tout dépend moy ne du ne gis nga ko legui même nit ki du date de soxnam legui par force obligatoirement après da wara sangu ji wara dem teddi lol du lol waye fi nga xamne fi lay nek li nga xamne moy obligation nak moy comme yo xamantene day laaj njap nga war ko def day laaj lap nga war ko def lolou bu joté mom legui par force la nga dem sangu ji budé amo ndox nga jaar ci alternative bi ci dess muy souf wala tim moy ne kon fofu la sangu bi di nekk farata mais li gën moy bu la dalé nga daldi sangu ji même bu déné sax du farata la wala même may dem yenn beurep yi li gën moy ma sangu même bu déné lama fay def du farata comme li sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu ne bi mi dajé yone taw sallallahu alayhi wasallam ci meddu medina yi mune dawa dajé mom mu daw moy dafa gis yone taw sallallahu alayhi wasallam ci meddu yi rek daw nena mu ñewé mu ne wa Abu Hurayra lan motax ma dajé yow sank rek nga daw nga laqatu ji daw mu ne ko tax dama amone janaba ta sangoguma won waye lan motax mu def lolou ngir wormal gi ak le fait que beurep yu mel non ak boy dem di séti nitu yalla borom xam xam fekk yow nga nek ci condition optimale yi nga xamne non nga wara mel doone rek bo man dal façon famay man 2 heures de temps la fay def dulli duma fa fek bon sangu fi damay jëlal temps quoi na dem rek budene du lu yakamti def ko nak lolu moy teggi ni nga xamne moy li geul voilà kon lolu la maniyu kon di waral ak ban jamono ko koy def voilà moy day waral maniyu day waral cangay kagn la koy def obligation moy budene lima wara jaamu yalla gima wara def dafa laaj lap bu boba mo xam julli la comme ma ñew nak ba wara taxaw julli bu boba par force damay dem sanguji wala ma ñew ne damay ñew jang alcorane ubi kamil bi di jang bobu bobay par force damay obligé dem daldi sanguji bu ne tamit damay wër kaaba gi def tawaf ak yoy lolu obligé tamit damay dem sanguji tamit moy yépp jappal dal bép jaamu yalla bo xamné day waral farata la bokoy def nga am la bu boba nak ci lay nek farata nga dal di dem sanguji sinon du farata waye nañ ci baye xel kené en tout cas nga tél ko ki mo gën ndax xamo tamit fu yu melni dafa jara baye xel kon benen masala bi ci tegu moy légui bu len nit ki dafa gis man yu ci yérem ci malanam wala ci biti ci yérem moy comme ko xamné dafa tok comme exemple biñ joxe hadith sayna omar bobu radiyallahu nga jekki nga gis man yu ci yere bo xamne legui ni nga ko setlu legui moy laaj bi moy ana nan lay def legui dañ nan la li ngay ñëk def moy yere bi moy da ngay delu ginnaw xalaataat est ce que yere bi moy laata ngay joge sa keur di ñew fi nga ko sol wala mom nga fanane ano yere bi mom la fanane mom la mom bi may nelaw bi mom la solo ñu ne la waaw baxna legi ginnaw bi nga résoudre lolu legi yow bi nga yewok legi ba li nelawat nga fi wala det ba ni ngay ñewé fi nana no man nak nelawatuma fi ndax marché la dem duggi ñew tok touti heure bi jot ma jël bus bi ñew lool leer kon ñu neela legi kon yow ni ngay def kon legi ñu laaj la benen laaj mais yere bi kon lool côté bobu leer na sax legi ñu neela comme ko non la kon yow yere bi c'est sûr que kon manu bi ci ne li nga xamne moy ghalabatu dhanni ta dañ koy jappé kal muhaqqaq comme lo xamne lu nek la moy li ëpp sa ndior ndax manu ne certitude à 100% la mais li ëpp ci ndior tu ta ci jamono ju melni dañ koy jox degré wu certitude moy ne kon yow bi nga nelawé bi ngay nelaw ci nga ci la manu bi joggé ci yow tak ci yere bi légui nak kon comme ko lo leer na ni ngay def moy ne kon sa fajar bi dang koy reprendre dang koy raxasi nga reprendre tisbar bi nga jotta julli ci yere bi nga ko waw ci la ko julle momi dang koy reprendre legui kon ben ka wo ngo benen ka moy waji ñewna daldi tok ba 10h mu gis ci yere bi maniyu légi mom mu ñew laccé wa man nan lay def man di dama gis man yu sama yéré ñu néko yaw yéré bi ya ko mujjé sol mu né wa man dé no ya ko sol bës bi tay mu né no man nak no yéré bi man ay côté 7h la ko sol sama frère ko solon mi mu kiyé summi ko man ma sol légi ñu né ko légui yow nelawat nga fi bim ko solé légui mu né waw mu né si bi mako solé nak jappanté na na fi ay nelaw bu boba dañ nan kon yow té ya ko sol ba ni ngay wax mu né waw dañ nan la yow dañuy japp né kon ci yow la ndax ya ko mujjé sol té nelaw nga ci wala té nelaw nga ci wa lolou lu am solo la té diaru naaw mu ngi ci war bu baax ndax manu ñu wax kele la ndax koku moy comme que ya fi muju yow ya ko mujjé kon yow atté bi yow lañ nan dañuy considérer na sa boss la légui bo benn ka la mu dess benen ka bo xamné ñun dal dañoo fekk yéré bi ñu wékk ko fi mais yéré bi dafa am gis nañ ni dafa am manu ñu né wa yéré bi ku ko doon sol ñu né ah fi nak gis nga kat gaayar yi fi fanane ci kër gi ñom ñepp koy sol nak xamuñu légui nak mu dess définir ana kan mo koy tan moko ci sol bi ki né man mako sol ki né non man solumako han ki né non manit solumako ñom ñent ñepp ñu né kenn soluko ci non dem ba du yow way man du man isa way bu mako laaj du man way njaga pare mo Ousmane manit legui kon moy ah yere bi da la ngi ni leer na ni li maniyu la mais gaay neena ñoom du ken solo te ñoom rek kay utiliser yere bi bu boba dañuy considérer que ne kon bu tisbar jot fekk tisbar di jot mais ken ci ñoom manu la jité ci dess ndax lutax moy c'est sûr que ne mom maniyu bi de toute façon ci kenn ci ñom la joggé waye ku nekk né nga du man mais tamit manu ñu obligé tamit né kon yeen ñepp sangu ju leen non lool day manu leen obligé né leen dem leen ngeen sangu ju waye dal li leer moy kenn moy bu légui simplement moy buñ towon fi benen exemple ñu né bo amna ku ñiapam toj mais kenn nangul kenn jogul jappi leer nañu ne amna ku njappam tocc lool leer na waye ken jogul jappi dañuy consulter moy bu jullu joté ken bëggul jappi moy kuy jité man na fekk ne mom la di bu boba kon ku nekk da yey julli sa côté ndax do mëna jité ki ci dess moy ay ashba wan nadair la ay question yo xamna ñoo niro non lañ mel moy ne yu mel non bu xewé bu julli joté li julli mbolo di bax bu boba ken bu jité sa morom ndax c'est possible ki lay jité muy mom ta nak ken du bayyi sa certitude bop di japp ndorti jambour lol am règle la do bayyi sa certitude bop moy lan moy yow nega du man kon bo ne diw jité ma ta mag yow kessé ñofi solon bir mi ta nega man du man ki may jité kon dama kon kay mom la mom itam bo la né jité vice versa lol moy xew kon mbir mi lol kon budé né yéré la bo xamné wala bo lol moy benen kaaw ngo légui nak mu am benen kaaw bo xamné yéré bi cette fois-ci am nak moy du man kessé koy sol man la ak ko xamné ci bobu masala bi mu wax légui ci ñun ñep manam bu fekké dina mboro da fé nak am ko xamné ndiapam dafa tok effectivement bu kenn ku ci nek ne du man manam bu kenn japp jour rek tout simplement bu boba kenn du kenn ci ñom jappam tuddu parce que kenn ku ci nek japp nga ne du mo manam ñu japp ko la wax mu deggu ci ñom te bu boba itam bu ñuy julli kenn du jité moromam lolu nak dafa wuté leg wax do xamantene dañ koy faral di deglu lu bare na bu boba ñepp dañuy japp ci wat lolu demewut non masala bi demewut non allahumma bamu dess ci buntu rafetal manam ne li gëna rafet dal moy na ñepp dem japp ci bu ko defé kenn rek du japp ci budul ci buntu bobu rek mais ñu tek ko rek ci buntu fi ko mom kenn du japp ci wala ngir ni comme lu mu wax legi al yaqinu la yuzalu bi shakk manam ak lu wor def ko dindi ci sik sak lan mo wor moy kenn ku ci nek wor nako ne japp wor na tam ñu ngeen japp lan mo wor moy tojgi toju japp kenn ku ne ci mbolo mi lool mo wor du tout parce que kenn ku ci nek manam amul kenn ku ci yeg ne jappam tej na waye amna benen bir bu wor moy ni leer na ñu ne amna kenn ku fi jappam tak lu mbon bon kenn loolu wor nañu te ki ñi jité dafa wara nek ko xamne sik nekul ci war gi war ci mom mu am japp lool mom mo indi le fait que après kenen bu jité sen bu jité morom waye duñu wax kenn tamit faaw da ngay japp ci ngir ne mom japp na ne njappam ke am man njappam ko du jazakumullah khairan kon lolou moy legui kon ka bi benen ka bi moy man cette fois ci nak yere bi man mi koy sol dama ko bok ak ko xamne mom agul age bu muy gisse man yu no bu boba mom c'est sûr que dañ nan bon yow mom yow mok bu ñëk be yam rek mok bi nga xamne man mako ma ci fanan yewu gis ko ño yam ndax même boné no waji solo nañ ko donan ko kon dembu la ta légui nak kom ko dembu la bu doné ñu né la légui yow mo nga né no man bi solo mako am boy be ko solo né nan la wa boy bi mom du gis ki légui kon yow benen yow légui dañuy indi benen affaire la yëndi moy kon yow dembu kañ ban jour ban heure nga nelaw non bu dama siestena te yere bi la solo ñu né la kon sieste ban heure nga né midi ñu xol julli newon 14h wala yu mel non legui yow kon moy ngane boba moy julli yoy ngay reprendre tamit na affaire bi lool la moy ne du ne bon comme que wessuna bon dembu la won kon man grawul non da ngay reprendre julli yoy ndax leer na ne ndax bang ko don julli da am foko te won moy yow ci ndortu la won moy ki la won yaqin la won certitude la won ci yow ke ne bon sa yere dara newu ci motax demut nga jind nga julli tisbar takusan timis ge summi yere bi ngone waji sol xot di nelaw legi nak ba nga yewo nga sol ko ñu gis ko nga ne du man moy nak bu boba nak mu leer ne kon xale bi mom kiko solon kiko mujjé sol du gis mom man de gent légui bu boba yow la nga jappone certitude day nek lan day nek ki njumte day nek njumte bu boba ndax dañ nan la yow parce que yow sa ndortu ndax la nga jappone légui ndortu kessalo won da nak kenn du bayyi xel ci ndortu go xamantene ak ñak nekkam dafa leer lolou tamit benen affaire la moy yoyu bi benen kala legui nak mu dess legui man ci ki bi lañ ko gis ci lal bi cette fois ci legui nekatul ci yere bi may sol nekatul sabador bi wala bolok bi may sol wala tamit jean bi may sol mais affaire bi ci lal bi la ko fek légi dañuy xol ana ñan ñoy fanan légui boba dañuy repérer ana ñan ñoy fanan ci lal bi buñ xamé né yow nga né mo man ak diwo fi fanan ñu né wa d'accord wo len diw ñew ñu laaj ko diw né deer man mom du man yaw nga né du man day delu ci liñ waxon sank moy masala yele bi nga xamne moy mbir mi yere bi leer nañu ne li mom manuyu la mais ku nek neega en tout cas man du man moy legui liñ waxon ci yeb day delu waccu lool legui nak mu dess budé né yaw ak comme liñ waxon ko xamne yaw ki ngay fana ki fay fana nak yaw koku du gent agul fumuy gisse manuyu bu boba yaw la legui nak yoy yeb masale yi day delu legui nak il suffit nga xamne yaw la kesse li ci concerne nit ki mom moy bu léré né amul keneen kuy ñew ñu man né peut-être ah bon man na nek mom ba paré yaw nga d'accord né du man momin mu né du man bu boba lañ nan bon du obligé ci yeen ñaar mais budul li mu léré né yaw la wala ki ngi ko sékkal mom agul fofu fu muy gissé man yu c'est sûr que yaw lay doon legui nak ndax damay reprendre yam julli lay fas lay reprendre ça dépend ci yam nelaw nga mujjé nelaw wala ndax bu reene tamit bi nga julé timis nga nelaw après yow bi nga yéwo fajar nga dal dikoy gis bu boba kenn du tenir compte ci julit nelaw ba nga nelaw won timis nelaw bu mujju bi nga nelaw lañuy japp moy guddigi nga nelaw mais tamit c'est pareil bu don da nga sieste 1 heure c'est nelawat après timis bi lañuy japp nelaw bob lañuy japp ah moy dal dernier nelaw bi nga nelaw lool lañuy xol légi nak julli boudé né waxtu julli dang fa jottone julli yoy ngay reprendre boudé né julli wo fo won loolu simple la da ngay dem sangouji nga dal di julli ji bu waxtu wo joté légi nak kon loolu moy masala bob 5e bi mo don wa li tax ñukoy xol dané ndax manuyu du génn rek bo doy dañuy nalaw kon lan motax ñun li ñuy wax ni ñuy xol tout temps dernier nalaw bi nga nalaw té nit ki man moy man na tok ni manuyu génn lool man na nek légui lan motax jëruñu en considération ka bobu ñuy jël en considération ka wu nalaw tout temps lool li tax moy ki nga xamné dafa yéwu mom li génn ci mom moy yegnako mom xamna likoy li genn ci mom mo xam numu genn mais mom xamna moy lol du lo xamne dako ump bu len dafa genn ci mom xam nga mom lañ lay wax sank motax ñu ne la man li ñi wax ni ta moy waral sangay moy li nga xamne banex moko waral man yu bi nga xamne ci plaisir la joge ndax bu re dama tok ni ñu jox ma nouvelle bu metti bu bo xamne bo tiss na ci man motit ba manuy bi genn koku taxul ñuy wax koku moy bu ñe taxul muy wax moy ne li waral li manuy ba le di waral bi waraluko lool lay tekki moy nak le fait que kon nak nit ki moy nit ki bu yewoo bu de ne ci yewu lako gis lool leerna bu de ne ci banex mom dina xam bu de ne gennewul ci banex dina xam bu de ne dafa tit wala dafa contane bu upp motax ñu ne ko am nga bak mu contane ba manuy yom genn bokku nak muy banexu sey lol bokul waw non bu ci conscientoul bu ci bu genné conscient wu ci ndax nit ki mu ngi né ciotu mbiri conscient wu ci non lool lañ na né loolu nonu moy li nga xamantene karar la ta karar ken duko baye xel ci atay moy liñuy baye xel moy li ëpp lepp li xew mais bu reene conscient wu ci nit ki dañ né bon genn na conscient wu ma ci loolu moy premièrement moy atay bi ñu xam sank que ne mom kon banex waraluko ndax bu ko banex waralon manu la tok ne man bon yegumuko legui nak budene lenen la mo xam dañ ko soti ndox mu tang wala mu tit lol man na genn effectivement du ko yek ndax mom day preoccuper wu ci lenen day preoccuper wu ci lenen voilà en fait ci par rapport ak lolou manam bu wadi man yu genné ci mom fekk né mi ngi xolé ka bobu ala kul hal dina ko xam parce que man yu mënul genn ci sensation bo xamantene amul manam du sensation bu forte ci forte sensation rek lay genné wi donc mo il faut mo obligé comprendre né man yu bi genné na ci mom fi nga xamantene nak lako sangayal farata du war manam du ci kay yep lako sangay farata di war mais masala tay bu fekete ne tiang dafa febar manam manuy bi dafa genné ci mom ci buntu febar fofu lako sangal farata mom du ko won manam comme ku demene ko xam dana incontinence day genné ak yu mel non sino yenen cas de figure yi ci dessi su fekke sama mémoire baxna peut-être après xamna nga ci wat yoru mais yoyu suma djumut manuy dako ci war manam fim ko dul war moy moy fi nga xamantene ak febar deug moko waral moy ko demene ke ko xamantene par exemple ndigli mo am problème man yu bi di genn ci mom kokou du ci ak banex du tout ak ki nga xamantene incontinence la ci mom manam salas la kokou tamit man yu du ko yek mais ki nga xamantene masalan par exemple dafa am ben nouvelle bu neex bu mu yek manam bu mu genné ci mom ak yu mel non ñoñu souvent dina genné ci ñom mais dinañ ci am banex bu kawé bobu té banex bu kay bobu mom day war ci ñom ak tangal faral wala suma djumul wala lool la moy banex bi lool la moy fek mu ngi ci yam banex bu kawé moy nu banex bi mëna joggé mo xam ci sey direct la wala da doon dafa tok di xalaat wala mo xam moko def day masturbé wu wala yu mel nonu lool lepp day waral tangay lolo legui nak budene liko genné mom du lolou comme ko xamné dafa sangu set ba paré moy mu sangu ba paré li don mu dal di genn kokou moy du mirmi du farata ci mom ndax li genn nonou bokul ak li nga xamantene mo taxone mu genn moy net mirmi dal lenn la moy règle bi lenn la moy banex bi budé banexu ko waral lolou day waral changay budé waraluko moy du waral changay moy da koy raxas après mu dal di jappi voilà lol la wallahu ta'ala alam legui ba oui c'est juste que en fait dans la définition de parce qu'on a pas répété les définitions au début dans la définition de Manuel en fait il faut intrinsèquement à cette définition il y a la sensation en fait. Dans la définition il n'y a pas que l'odeur du jaunâtre, il y a aussi la sensation wow. Ka moy caractéristique waaw waaw moy lolou la moy lolou da ci am solo moy lim wax ni moy ni nga xamne non lañuy xamewé que ne li manuyu la da dami lolou da fa am solo moy boudé dañ nan manuyu ndé ko ta xamuñ luy manuyu mom moy suñu wax ji bé da naka waaw da ngay jappé li lo xamné du mom man nga gis masu japp ne nek bon mom la voilà moy li wax ni bokku na ci côté bobu que ne sensation bi moy mu nek day joge ci banex mu joge ci banex bo xamne du nit ki man na tok ni di yeug banex bi mais man na nek que ne daron nelaw lolo tax gentuñu ko ci bolé bu don ne il faut mu yeug mu conscient ci kessé kon bu doone dañ nan ko kon bo genté est ce que yow sa genté bi yeug nga ci dara non man mom yeuguma ci dara kon duñ ne ko non comme ko yeugo ci dara bon yow grawul lolit dañ nan ko da ngay sanguji voilà moy nit ki man nako gis conscient tok ni fatale ko wala bu ko même bu ko fatale ko wul voilà Voilà, en d'autres termes, mm-hmm. Kibi, Kibi, ngay wax nonu, yow, li ngay wax, ka, caractéristique yoy nan ngay wax yi ñu définir ni caractéristique yoy ben bu ci nek dañ koy tek pour que après nit ki mën ko xamé mais cela ne veut pas dire que obligé comme lim wax légui la c'est pas obligé que ñom ñep fokk ñu dajé parce que su fekkante ne fokk ñu dajé la par exemple ki di gënt du gis man yu abadam parce que ki di gënt ba paré di yew ñu di laaj na ndax li tax sama yéri man ñu la waaw wala dépp bu fekkante ne faaw mu yëg banex bi pour mu mëna ñu mën ko wax ne ko gënt ñu mën ko wax ne ko li man yu la kon kokou don ko bolé wala ci ki ni limala légui nak ki ci dess c'est une évidence que ni buñuy traiter masala yi que ci gënt rek lañuy wax parce que ki nga xamantene mom mo nek soxnam wala ki nga xamantene mom moy mballu wala yeren ak yenen kokou mballu c'est masturbé kokou ala kulli hal buy genn ci mom da koy xam donc lool mom motax ñuy wax ci cadre figure be nga xam de mom rek mo possible parce que su possible won ne nit ki day tok di yek banex bobu yep man ni di genné ci mom ba paré du ngui koy yek di ko gis ba paré di douté wat est ce que mom la wala det boba dañuy douté ci am xelam ci nax mukallaf la wala det mais si obligé dañuy douté nax mukallaf la wala det ah wala kuy jax xal yi moy koku moy nim ko nim non mais non mais c'est la nimi genné la façon bi masiyu guy genn day wal nek ndox ba pare day toy day lik manam wala plutôt l'icosité bi du reuy mom day gëna jégué day jégué re jégué ndox alors que man niou suy génn day jagnou du génn mom nonou kessé manam du génn recture voilà day jagnou moy day def comme ay jé voilà day giclé voilà est-ce que le masillon quand c'est sec ça peut ressembler au manou? Non, du nuro. Parce que déjà, manu, il y a une couleur. Il y a une couleur, il y a une couleur. Voilà, il y a une couleur. Donc, alors que vous avez une couleur, manu, il y a une couleur. Donc, vous avez une couleur, il y a une couleur. Vous avez une couleur, il y a une couleur. Voilà. Nous n'avons pas une couleur. Non. Ah, té buñu wowe ñom ñaar ni ñu wowe duñu ben. Bi bu wowe da fay day bokku na ci ni nga xam day am xétu moñ. Xam nga moñ. Buñu jëlé farine bi ci défar wala dugub buñu défar ciéré niñ koy arawé nonu dañ koy moñ. Loolu ñuy def moy du préalable bi ñi ñëk def avant ñukoy def muy nekk ciéré diko araw. Préalable moy jël ko né rek farine bi non farine dugub bi def ci ndox lata ñukoy moñ ñukoy wala maïs bi lata buñ ko défé ndox non diko ki hein non avant ñuko bon mën na nek ki manam diko tourner quoi pour mu mëna nek araw nek ay doom yu ndaw loolu non mo tuddu moñ bobu ki bi dugub bi non ki bi ni mu nekké non farine bi bu xamata bu xadaf xawa toy ni xet gi mi am amna xet bu muy am bu special xet bobu nonu da fay jégué xetu man yu wala bok tandarma ap wala bok datu tandarma lolou tamit xet gogou nga xamantene mom lay yott yoy tamit manam xet yoy lay amé manam motax moy moko woutélé ak xetu masyu xet gi mi xam nga man yu bo xolé xet gi tax ko nakari non contrairement ak masyu xet gi da fay gën di jeng ci xetu tour ndox donté du fa yegg voilà lolu yoyu yep ay ki lañu ñu len di xamé wé mais ni ñi wowe rek déjà c'est vrai leg man ñu génn ci anam go xamantene manam du deugar trop mais façon bi mi génné ci lañ koy xamé bu boba moy jañu gi mi jañu wala mais yoy il faut manam du lu compliqué trop ci ñu man ko xamé dal manam wala trop ko compliqué non wa ci bir lol tamit amna benen masala bu ci moy ci masala yim doon wax ni moy par exemple nit ki su fekete rek comme man ni ma solo ni nga xam tane dam dañ sol ben pantalon ci bir fi hein ba pare mu am sabador ci kaw moy ci yere sabador yi ñepp xam rek mo am dem tuway ci kaw wala mo am pan yere bu wacc nit ki sol ko par exemple teud sauf que bimu yaw bimu gisee man ni bi daf ko gis ci yere bi ci biti mais ci kaw alors que gisuko ci yere bi ci bir boba lay daali xamna du mom wala boba lay daali xamna man ni bi du mom mais xeyna ci lamb bimu tudon mo tak man ni boba tak ci kaw yere bi xamna mom moy li ci kaw manam en gros su fekete tay nit ki dafa am sous-vêtement ba pare tek ci kaw pyjama bu boba su gisee ni man niou bi ci sous-vêtement laalul sous-vêtement bi mais que pyjama bi rek mo tak man niou de xamna du mom lol tamit benen masala la bo xamantene bu jégué wanto ak masala yi ñu doon wallahu a'lam légui kon yi ñi nga xam ñoo ci dess moy est ce que yonnati alayhi musa sam dañuy moy dinañ gënt di gis man yi comme ndax hadith bi li ko andi moy li tax borom xam xami rahmatullah diko traité mais légui man yi bobu mom fan la jogé won moy bi sayyidat aisha doon wax né radiyallahu anha da ko doon rahas wala mo ne sax ben bi yonent wala sa sa moko raxas bobu moy est-ce que legui lolou day wone ne kon yonent wala sa sa daf ko dafa gënt comme ni nit ñeneen ni di gënté ñen ñi di gënté wala nan la démé non lolou mo wone laaj est-ce que yonent ali musa sallam ñom dañuy gis lolou wala deet borom xam xam yi rahmatullah alayhim ñu ci li gëna deugër dañ né ñom duñu gis lolou moy ñom ndax lolou yonent wala sa sa néna lolou ci shaytan lay joggé moy ne lolou ci shaytan lay joge te yonenti alayhi musa sam sik neewul ci ne shaytané sori na len ba di len di lolou di len dalay ci walu wo moy ne ñom duñu gis lolou waye amna sax ci nit ñi ñoo xamne ñomit bur yalla defal na len lolou ñoo xamne duñu yonent waye ñomit duñu gënt lolou amna ñoo xamne duñu moy gënt mom do len massa dal lolou en dehors de yonnati alayhi musa sa amna ci bir ni ñu ko yalla defal legi benen bi mu don kené ci nonu lañuy gissete tamit kené yonnati alayhi musa sa mo don dernière bi kené yépp yi nga xamné ci nit ñi day nek ci doomu adama bi alayhi salam day nek li nga xamné moy lu naturel comme ay dem all ak yoyu yi nga xamantene mom yoyu du sobé ci mom ndax xam nga gis nañ sobe deret ak yi nga xamne moy ay tour ndox ak yoyu lepp moy bu genné ci nit ki lool sobe la moy deret fi mo ne bu nit ki dagge fi ba mu commencé lool di genn di soteku lool non sobe la bu nit ki tour ndox lool sobe la mais lool ci mom lool lepp du ci sobe lool lepp benn du ci sobe loolo tax am ci sahaba yi ñoo xamne ñi dañ ko ron naan te biñu ko naané waxu len waccu len wala bo sé benen yon bu len ko def ndax li sobe la bu len ko def dedet pourtant ñako naan ñep ñom yaay ñom ummu ayman mi nanon radiyallahu anha mi nanon li nga xamne moy tour ndoxu yaronte walay sah sam dana ko yow bir bu metti dootu la dal moy mom kérok lo mujjir lool dootu moy fébaru bir mom dootu ko dal ta lool day wané ne kon li du sobe deretam tamit nako nonu lol lepp day wane ne kon yoy yeb ci mom alayhi salatu wassalam lolou du sobe wallahu ta'ala alam kon fofu le ki masala yi yemon moy masala yi demon ci hadith bi ni inshallah kon xamna kon dañuy yem non tay ndax bon hadith bi ci teggu moy hadithu bi di wax ci walu bu Abu Samh bi bobu dafa gina gudd ndax masala yi ño gina gudd yi motax buñ ko tambalé amana duñ ko jéxal gudduna gudday bo xamné inshallah xamna dañuy bayyi ba bi di ñew ñu dal di cey duggu inshallah wallahu ta'ala a'lam baana bo amul alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala masale naka lañuy dindé sobé lol yagon nañ ci yagon nañ ko gis même ci hadithu ñëkki gisone xamone nañ wa jumhur pour gattal jumhurul ulama ñom dañ néw rahmatullah alayhim kené muy maliki yi shafi'i yi ak hanabila yi kené ñom sobé nenn kessa lañ ko mëna dindé moy ndoxako meuna dindi hanafiya rahmatullah alayhim ñom ñone won ke ne leneen man nako dindi man na dindi sobe moy du ndox lol autrement dit moy leneen lu rul ndox man na dindi sobe legi buñ jappé lol gisoon nañ biñuy gis kaw ki hadithu kaw kaw bi radiyallahu anhu bim touré ndox ci jakka ji lol pour ndox la won ñom ñu ni lañ moy gisoon nañ ñom dañu ne contrairement ñi ci dess que ne bon ce n'est pas que ndox mi kessé ko doon dindi par exemple bu doon comme fofu non jant bi doon ci taper lu bari lolou nonu ba danaka ku fa rombati sax do ko yek lolou dindil na lolou ta sobe bi saw la won ay tour ndox la won moy ne ñom japp nañ ne leneen lulul ndox man na dindi sobe legi nak comme que Mathieu ñom nak néwuñ né bo bu ko bo amé ndox man bu ko dindé ndox bien sûr mais lenen lu ko mëna dindi ndax ñom lenn la l'essentiel moy ndax dañ nam dit lool moy ana lan ndax ñom atté bi moy est-ce que li nga xamné moy sobé bi dañ na wala dit résultat bi lañ ci soxla est-ce que buma ko xossé dina dañ wala dit bu déné buma ko xossé mu dañ ñom dañ ci lool dañuy japp né man na nek man nako dindi bu déné buma ko xossé du dañ lolu taxul ñuy wax kon nga jëli ndox budé ndox kessé koy dindi wayé ñom dañu japp né lool moy sen règle ci walu légui nak lool mo taxone masala yoy boko xamé légui daray may pour moy moy règle la yo xamné dang koy xam yenen masala yi ñew même bu ñewé ba ci acc sax ay walu acc ak yoyu lepp lo xamné dafa laal lu melni est-ce que bon fi ni nan lañu yi dindé yi da ngay déllu wat ci lolu kessé que né ñom ñone lenen man nako dindi mais à condition que ne dakoy dindi bu ko xasse meuna dindi a djowul ñom ndox tout temps ndox ñom lool moy sen mazhab wallahu taala aalam baxna wa amba amna lu ma wax ba moy jotaay be wess amna ben ci ku doon la ci fin bi walu moy biñuy wax ci walu liguey wa jo xamne day liguey ni ci lo xamne daganu koku bon après la digat ci man non affaire bi du li moy ne lan ki nga xamne day liguey ci lo xamne daganu koku nonu bu xamé ne daganu dakoy arrêté bon ba question bi lan la question bi mo don ne waji ko xamne comme ko xamne day liguey ci sangara day comme ko xamne day nal sangara mais xamu ci won dara julil la mais xamul won ne lol baxul legui mu xamne legui li ni legui haram na bu boba moy koku dañ ko koku day arrêter ci sase voilà moy ne duñ ko ne bo dañuy prendre en considération li wak li non ndax lan yaronte bi alayhi salatu wassalam mo ne buma len digele mbir def len li ngeen ci man buma len téré nak na ngeen bayyi motax lolo tax yi haram yeb amul parewuma ndax manuñ ne nit ki bon c'est que nak waji dafa am ay considération yo xamne fokk ñu tenir ko ñu ci bayyi xel motax bon nañ mom day am genre moratoire bo xamne ba fiwuk lool non lool amul moy haram na bo xamé né haram na moy dang koy arrêter moy day arrêter ci sase té loolu gis nañ ko ci hadith biñu gison bu sangara bi sayyidna abu talha radiyallahu anhu mom mais affaire bi bimu xamé né haram na bimu démé laj yonnentou bala sah sah ndax ñu def ko li da né ko la da pourtant ay jirim lañ won considération yu graw ci néwon moy loolu lañ amone ngir comme alal le fait que nak mu né ko la té tamit loolu moy buñ la né li haram na nga xamné li dafa harama def moy duñ la may julit biñu nan la bon def ko quand même ndax bur yalla mo ne waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib mune kep ko ragal yalla ndax consideration côté wu mo waji bo baye ligey bi bon day am problème facture mi num koy fayé bur yalla neena waman yattaqillaha ku ragal bur yalla ba lima la digel nga necc lima la téré nga bak manene balen ngien set ngien def ko taman matax de man buma taxé yaj'al lahu makhraja koku na leer ne makoy outel issu ci problème bu man di dugg rawati na budé liguey la nabaset wayarzuquhu makoy wursugal min haythu la yahtasib fo xamné ñepp fo won nañ mom ci bopam ku ko lajone quelques secondes avant muy jot xewal li ko ne won di ko am du japp ne man nako am kon bur yalla bu ne li haram na mom nga xamné haram na bang ko xamé won da ngoy arrêter voilà ndax boko défé il suffit lool tamit moy ngeum yalla moy ragal yalla te bur yalla neena kuko def man ma la yoral lool ndax ñu bari motax même wa makka ka bobu lañ doon am que ne bon ñun buñ bayé né yalla yu bari am nañu fi nit ñi di joggé fu nekk di ñëw di def pèlerinage di ziar ci ndax lool mais buñ dindi lool lepp amatuñu fi dindi ñom hubala ki lat ak manata ak yoy dindi leen mais moy nit ñi do tuñ ñëw té comme ko ñun suñu économie ci lool moy base bi presque kon dañuy mabbu mo da ñu doon wax na nakhsha an tusibana da'ira way no sayyidna muhammad alayhi salatu wasallam gis nga li muy wote be stop ko moy l'effondrement économique de la mec tout de suite appliquer nañ mesure yi mi wax mom programme buñ koy appliquer c'est la récession loolu lañ do wax nakhsha dañu ragal buñ le gëmé top la an tusibana da'ira way ñak gurul bu amul fum tambalé bu am fum yam dal lool lañuy ragal motax yow yenn yi duñu and ak yow ci lool borom bi nak né yow julit bi voilà cercle vicieux go xamné moy do ci génn moy bo ci néwé avec programme moy ki son programme économique est désastreux bo ci duggé fi mu né duggu nga ci mé xamoo fu muy jéx moy lool lañuy ragal borom bi nak né yow julit bi mais gëm leen rek bu ngeen ma gëmé mais loolu lepp ma leen di yoral loolu moy dootu ngeen am lu ngeen di tit motax mo ne ku ragal yalla rek waman yattaqillaha mbir mi dal len la moy est ce yow sag ragal yalla deggu na ci yow mulit ta sahaba yu bari tamit non la won liñ doon nekké biñu toubé ñun mais dañu obligé bako ta bañu ko bawé liñu am après mo pou lañ doon am lol nak ay misal la ñu yalla wan ke ni lu haram bu xasse haram moy nit ki day obligé ci sase mu dal li arrêter lol né duñ ko né continuer ci ndax bu ci déwé légui yow ban lay ko utal non moy né koku day arrêter ndax yaron tawi sallallahu alayhi wasallam néna mo len digelé mbir def len buma len téré nak ngeen arrêter kon comme ko xam nga né yow biñ ko xamagul ba biñ ko xamagul moy dafa melni yow atté bi nigle yonentou bi alayhi salam accégul won ci yow bim ko xamé nak la aksi légui lan la moy néna ngén arrêté bur yalla dina la ubbir buntu yo xamné fa nga néwon fokk né burul fi du fenen di nga gis ay fenen yu bari yo xamanténi ni du jeex wallahu ta'ala a'lam est ce que kami day dina day lambo ak caissier yu jati ci kaliou ñu fay ñu jay sangara quoi amul client yi dañuy ñëw buñu dëndé sang client tabar yi est ce que dokay day lambal aussi serveur bi bi servir ay sangara quoi comme client ñu dëndé ñu est ce que aussi day lambalé animatrice bi mo xam day servir ay yapp mbam xalé yi animatrice waaw ni servir animateur rek waaw animateur est ce que dalen cabo bi yop lañ bok wala dalen lambale wala wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala lolu moy ki nga xamantene ni comme supermarché ak station service moy yow mu leer na le toson li ngay jaay sangara ci la wala bo amna yenen yo xamne même budul sangara moy du lu dagan lolou xam nga façon yoyu moy supermarché bi lenn man na am moy ne est ce que sangara si poids moy poids bi mu am ci njaay mi lolou tamit dañ ciy bayyi xel mais même en dehors de ça moy ne lolou waji day jaay yu bari yo xamna ñu mëna jaay la mais sauf que ci biir da ci jaayale sangara bu boba koku liguey yu mel nonu nonu moy c'est sûr que mu ngi jaay lo xamanteni dañ ko téré mais comme que limi jaay lu dagan mo upp mais dañ nan ko légui yow ni ngay def moy yow da ngay outil lenen da ngay def outil lenen ndax tamit même bu déné liñ ci jaay bari wul mais moy li ci l'islam téré gim ko téré ak li ci yonentou Allah sah sah wax lepp manuñ la bayyi nan la continuer quand même di jaay nonu ta dara newu ci bokku nak ci nga xamantene ni mom c'est sûr que li muy def mom dafa am moy liñ waxon sank may ko xamantene ni par exemple ay mom ay mbam lay ki abattoir lay li ay por ak yu mel non lay ci koku bokku nak kele bokku la kele mais kele yi duñ ko ne dess fi mais dañ nan ko yow defal le tout nga outi benen liguey nga te outi benen liguey ndax le fait que yaangi jaayal li mu ngi ci même boudé du moy li ci upp lolu problème bu reuy la ta manuñ la ne yaangi def nga liñ la digal tamit motax koku lolu legui mu dess animateur mom premièrement li animer lolu dafa baxul lolu le moy animé lan mon xalé yi ndaw yi rek moy xalé yi ah non non non ah non non non man di comprendre mon zone ah lido xawma lan 50 minutes dañuy servir yapp mbam wa mais service bob moy liguey li non lool mom boudé restaurant yi mom xamnañ né moy yapp wé moy liñuy lek yépp lool même bo moy wol gâteau bi sax def nañ ci ki moy ne lolou mom lolou dañ koy té lolou mom da harama liguey ndax sangara si ngay ki servir yap yi ngay servir lolou lepp ci yam waji def vendange tamit c'est pareil xam nga vendange bi sax mo gina sori moy ne mom ay raisin lay dag mais lèr nako ne bu ko daggé fi ni ñuko jëmé ni sangara lañ fi défaré mom même mom néwul ci sangara sa fañ koy défaré mais mom liguey bob day haram ci mom mu def ko rawati nak ki nga xamne moy jël mbir mi diko servir gaay non boba moy façon liguey yoyu non baxul amna ko mune mom semaine ba semaine lay servir xalé yi da baax wa bon hmm non sama paw ah hey bunde tay ci ndjay mi am pe ki ya station wala epicerie wala demé non di jaay di gëlu para ñu nekk ci wéru ko yé mo dëgg yow restaurant mais ni men dañ ay gâteau ay biscuit ni dañ non est ce que doon na dagan ci wala lim laaj moy ko xamne day jaay ci gattal kuy jaay lek ñam ño xamantene wéru koor ño xamne duñuy julit moy duñuy julit wala sax julit bu koy lek lolou dafa lol masala dafa am bayna masala usuli bu usuli bu tontu lolou moy halil kuffaru mukhatabuna bi furu'i shari'ati am la moy est-ce que yéfer yi ñom dañ leen di atté moy yi nga xamné ndax usul bi mom lér na moy motax ñu nek yéfer le fait que moy gëm yalla que né mom dong lañ wara jaamu ci dëgg gëm yonnenti alayhi musallatu wassalam ñom loolu mom sét wala gëm yonnenti bi alayhi salatu wassalam loolu lañ wéddi lolo tax ñu nek lool moy fondement bi tax mo tax ñu nek yéfer légui nak mu dess yi ci dess moy julli ay wor ay azaka lool lañ koy wowe furon ci côté bob est ce que légui moy limu waré jullit bi nonu la waré ki nga xamné du jullit wala dit lool borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wuté ku melni hanafiya yi rahmatullah alayhim ñom dañu japp né nono moy né mom dal de toute façon yéfer la mais quand même moy bu déwé euleuk bu déwé ba déki biñu ko mbugal ndax que né mom bu heure julli joté julli wul won hanafiya rahmatullah alayhi ñom ñu non dom dal dinañ ko mbugal mom c'est sûr mais dañ koy mbugal le fait que mom gëmul won yalla gëmul won yonnent bi sallalahu alayhi wasallam lool la mais du né ba wor joté worul ba dem ba aji makko joté mu man ko condition yeb réunir ci mom defuko du lolou le motax ñu bëggal ñom lolou lañ wax kon ñom ci seen kaw wax joju moy que ne yéfer bi nga xamné wéru koor dafa jot worul bu déwé ci kéfer bu déwé dinañ ko mbuggal mais duñu ko mbuggal le fait que wa wér wa déwé joté yow lan motax wéru koor yi 15 wéru koor fekk la fofu nga majorité woro mu né mom ci ñom ken du ko duma ndax lolou légi lol moy wax bob légui mu dess benen wax bi muy wax wa jumhur muy maliké yi shafi'i yi ak hanabila yi rahmatullah alayhi ñom ñu né ci masala bob est ce que yefe mom dañ koy prendre dañ koy tenir rigueur ci yoyu non ñom ñu né aha kay dañ ko ci tenir rigueur kay moy né gis nga ñi nga gis gëmu yalla yëp ñu nekk ci tangor wi ni ci restaurant yi ci ki di fexlu di nan sen ki di lek ñoon ñëp yawmal xiyam dinañ leen buggal le fait que ndax wor koor ga bam joté woruñu ba julli joté wo en plus lool dañ leen ci buggalé ñom ñu né lool moy différence entre ñom ak hanafiya yi ci lool rahmatullah alayh ñu né dañ ko ci buggal kon nak comme ko nak lool amna kon moy julit bi yaw comme ko moy ko xamne wor dako war moy dako warona def ci yone mais condition remplir ndax condition bi ki moy il faut mu dugg ci mu nek julit d'abord mais comme ko dañ ko ci tenir rigueur yaw mi julit amo droit nak diko jappale ci lolu diko jox lu muy lek ka nan bu may woré sama restaurant man manuma ñew di néma bo man de toute façon ça ne me concerne pas mais quand même ñi nga xamné dañuy agn les bayfal et les autres man dama len di jox ndax ñom lool seen affaire la non yow amo droit bi moy amo droit nan damay jaay sama yonewu ci ta lool inshallah moy li gina deuguer ndax ñom dañu ne ah li woné né yéfer yi dañ len di duma ndax lool ndax biñ len di duma kérok bi alcorane diñu ko netali né yowmal qiyam dañ len di mbugal né len yeen ñu len di laaj nan len mais yeen ma salakakum fi saqa waye lan ngeen doon xulle ba dugg ci safara du tangi si xana masu ngeen am ben information buy wone ni li ni amna lutax ngeen dugg saxar gu tangi safara gu melni ñu ngeen doon xole bu dugg fi ñu ne hanafiya rahmatullah alayhi pour wone ne ñun liñu wax mo gina deugar deglu len tontu bi ñom liñu tontu ma salaqakum fi saqar lu len fi duggal ñune ñun lam nakum minal musalli sen tontu bu ñëk neewuñ na ñoo ñun gëmuñ woon yenente yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuñ lool dañ na ñun lam nakum minal musallin doonuñ woon julli kon kay moy ñooñu dinañ leen buggal ndax le fait que julli wuñu kon nak kon ko lool la kon li day wone ne kon ñoom dañoo moy ne li leen jappale nak ci lool di leen servir nek lool do ko mëna def legi mu dess yaw waji yor supermarché xam nga ko wouté nak ki nga xamné ñam mom day togu di jaay ni mu leer ndax nit ki ngay jaay mënoné man limay jaay ci ñi jënd ci ñep même mënoné waji bu ko jëndé légui même bo amul certitude que ne legui la koy lek ak nu man di demé masala mi dal len la ta len moy ne kep ko xamanteni ni mom li ng koy jaay da koy consommer ci wéru koor mais moy heure yi nga xamanteni ci lañu téré beccëb gi yi ñu téré nit lek ci da koy jox lo xamne mom leer na ci ko ki lek lolu lañ lolu la ne ci waxu wa jumhur ta inshallah moy li gëna deugër que ne lolu dafa haram wallahu ta'ala a'lam te lolu sax mom motax par exemple jaay sangara ha parce que bu fekkante da nga na man damay jaay sangara mais comme ko julliñu duñ ko nan yefir yi téré manam grawul ci ñom kon grawul mën na len ko jaay manam bu boba mbir bi day kon lolu lañ wax alors que xam gi ñu xam ne yefir bi ci bopam warta nan sangara ci motax jaay ko ko xaram parce que sulul won lolu jaay ko ko do xaram jaay da nga nan rek man legui dana jaayale sangara way kuma gis muy jullu la ko dul jaay conséquence hein conséquence bi moy ne su fekkete li ngay jaay par exemple tay bu fekkete par exemple yap la wala mo voilà su fekkete li ngay jaay par exemple yap la bo xamantene kento gogu ko ak yu mel non bo wa meun nga ko jaay parce que da ngay man dañuy supposé dafa am tamit benen affaire bu ci am quoi manam moy le fait que généralité bi manam dañuy bayyi xel li note manam li note li nga xamantene mom moy ne probabilité bu mag bi moy ne ñu ne yap bi le buñ ko jaayé dañuy dem togi diko pour ngon lolu boba day gis da dagan lolu mom motax parce que lolu yep day dugg ci buntu saddu zaria te saddu zaria manam moy tej li nga xamne mom moy prévention li ñaan prévention lolu pour mu meun am il faut que mu nek lo xamantene mafsada bi mafsadatun rajihala manam moy li yak yak la go xamantene dafa not ne li day am comme tay par exemple raisin bi xam nga raisin andak ne ci lañuy defare sangar yeb bay raisin haramul jaay raisin haramul sauf que kiñ koy téré moy ki nga xamné léna la né sangar la koy défigé moy comme limu wax sank ci vendange nga xamantene fiñuy défaré tol bangi fiñuy défaré sangara sangi nga xamné tol lepp lo witté yow fi lañ koy yobbu légui parce que dañ koy défaré gi sangar boba day haram mais su fekkenté né jëmmi dang koy def rek parce que ki yor borom tol bi day jaay ji raisin yi kessé mënu ko jaay ku koy défaré sangara comme mënu ko jaay ku ko dul défaré sangara bu boba day daal dagal comme tay sama keur bu makoy loué mën na ko loué ko xamantene par exemple da fay ndialo masala parce que xalé lu goor la masala da fay indi xalé jigen ak yu mel non mais comme que lolu notu ci ndort bi manam que li possible manam la tax ma koy jaay moy mu dekk fa te xawma lu mu fay def dama koy loué légui nak bu fa defé bakkar après affaire am la mais dama koy loué manam dafa am kon ay cas de figure yo xamantene tamit dañ koy baye xelal manam ki yu beur yoy légui nak ki nga xamantene par exemple mom moy obligé tej moy ki xamné restaurant la yott kok nga xamantene daf koy jaay légui plat bi a show lañ koy nekké mu défar ko légui ni kok beccu wéru koor day obligé tej a moins que voilà mu ubbi bu dog di waña jot pour au moins mu meuna servir nit ñi euro ndogu ak yu mel non mais sudul lool rek day ra def xala wallahu ta'ala ko fa le bo frère yi restaurant la ci di man question buma amone moy legui comme buñu nekké ci rew mo am ni ko legui mu am nak ñom ni ay yéfer na ci bir ki moy xam nga cohabitation day am ci ñom ni kenn du len wax ni ñom par la force yi nekk ay julit wa legui non ñu en fait est-ce que le fait que ñu leen nan cohabitation bobu règle comme tay bu mo doon wax constitution est-ce que dañ leen ci bayyi xel wala nan lay démé en fait tu vois parce que si ñu wax ni yépp da fay man bobu luma ci comprendre moy né ñom amuñu droit nan alcool par exemple amuñu droit lek wéru ko wala ci biti ñu nit yi di gis en fait nan lañu wa duñ ko def parce que mënuñu ko def à moins que ñu jëlé sangara ci fenen jëlé ko nenen nan ko mais duñ len ko jaay ñun julit ni duñ len ko jaay légui parce que bon ñun duñ len ko jaay d'accord parce que mais ñom buñ amé sen boutique yu koy jaay moy dañ koy tej dañ koy wa dañ len di koy téré jaay parce que dañ len koy téré parce que lutax parce que mais c'est comme dans tous les pays du monde voilà parce que le fait que affaire bi di fess té suñ koy jaay ye doomu julit ni dañ koy jënd lool motax ñu lañ koy téré mais comme comme riw yi ci aduna bi yépp non lañ mel riw yi ma gis ci aduna bi yépp nan lañ mel niñ mel mom moy né ñi nga xamné ñoy majorité bi ñom ñoy né ñun suñu mode de vie bi li la té dañ ko wara respecter kon ñi dugg ci ronu ci wa parce que mënuñu ko xam nga ñom bu dé dañ néna ñom mën nañu nan sen sangara du lo xamantene bien sûr dañ leen koy mëna téré mais su fekkentene dañ koy jël nak diko jaay ci mbéd mi ci biti ci espace public yi lool duñ ko man mi ngi melni sen musique yi dinañ ko mëna di déglu ci sen biir kër yi mais abadan duñ ko mëna tek ci biti mbéd mi nit ñi diko dégg abadan et cetera man topol lool ci mbolam règle dina am yu bari yo xamantene dinañ ko mëna def mais duñ ko mëna def surtout boudé day yak par exemple duñ permettre sen jigen ñu ñoon ñuy genn te duñu muru par exemple c'est comme ça soli jigen bu nekk ci ndu bi voilà faaw da nga waru muru waro parce que lutax parce que li ngay yak ci bit mais ñepp nga ko yakal manam parce que lip manam mëno wax sous prétexte manam mëno prétexte liberté pour def lo xamantene après ci jikko publiquement danger public ngay don lolou man tane non en fait deret sobe la donc ce qui fait que so tagué fen day war manam nga raxas ko manam deret di après day wad légui day lat rek nga raxas ko nga dindi deret di su fekkentene day continuer di tourou ni manam bo baba bo ci defé massam lu mel nak passement wala nga koy pompe ak yoy lolou dula wañi dara lolou dafa bok ci li ñi jéggelé ci deret di parce que mais su fekkentene tamit daf la lal ci yéré wala yoy bu fekkentene lu tollok li la après mom lu ñu tuddé dirham moy gis nga comme ni wërngël bi su tollé ni wéwi ni lolou bu boba grawul amul problème dañ koy jéggelé mais su ko uppé nak da ngay raxas obligé raxas lolou mais nak ñiap yi ak ñak japp dépendrul ci lolou manam dag rek taxul warul lolou tojul japp en fait tojul japp manam mbir mi lolou tamit benen contre exemple la manam mbir mi meuna nek sobe di jémi ci nit ki té du waral japp té moy dërët lolou exemple typique la ci dërët ak dëtt ak dërët wa japp ñom ñett dañuy tour té duñu waral duñu waral ndiap mais dañuy waral na fiñu lal day sobeu té kon bu boba dañ koy wara raxas té lool rek nak mom moy li nga xamantene mom mo ci daal di wax Allahu ta'ala wa mais oui lance la mais ngay la motax waral ñu ngay japp ba nga mais parce que ñiap likoy waral xam nañ ko moy luy genné ci nit ki ci yoonu ci yoonu wër voilà là en fait voilà. Voilà. Mi ngi melni tay rek suyur manam sobe dalon sa kaw yaram. Bu dalé sa kaw yaram du waral nga japp dang koy raxas rek. Voilà. Non. ci mbir mi gelo won dañu doon wax de okay wal bismillah ci mbir mi gelo won dañu won dañu baye xel bad bi ak xet bi mais sensation bi est ce que dañ koy baye xel mbir wa lolu ki la lolu ki la manam expression la pour tekta le yakin pour indi yakin lolou lim doon leral rek moy ne lu leer mo war manam mbir mi dafa wara leer xam nga tay nit ki nga xamantene mi ngi melni lendi bi sallallahu alayhi wasallam doon wax nan bu xale taccho rek day daadu meuna doon iza ahallal walid manam golé gu judd bu taccho manam bu taccho manam moy bu yuxu bu joyé lan lay expression la bu wolof di wax pour né xalé bu juddo xam nga xalé bu juddo day ñëkke joy cri bob né xalé bu judd bu joyé rek bu juddo bu joyé rek day daali don manam wax ji xam nga c'est parce que de manière générale xalé gu juddo signe bi wone ni ñuy dund moy ne day joy day yuhu mais xalé mën na juddu ñepp xam na mi ngi dund te yuhuul kok bu boba itam day don manam fofu lañ bëggono wax rek manam li nga xamne mom lañ jublu ci mbir mi moy ne juddu ne te signe yi wone ni juddu na leer na ci walu ngelawal tamit non do nga demé manam nit ki mën na ngelawal mu leer ko ni ngelawal na ci degul baat te xex xenu waye leer nako bu boba njappam da koy daali war manam mais c'est parce que signe yu mag yi moy xet gi wala baat bi lolou mom motax mais sinon bu amé yegge gu ko leer mais ngelawal na rek boowa da ko daali ndap da ko daali war wallahu ta'ala fan lañu baye xel ki bi ci sakabe ko kentu de bo na tok ni fek de waaw waaw lool moy soy sikisaka xam nga nit ki nga xamantene leer nako amna koku du sikisaka parce que li amone solo rek moy sikisaka gi deñ te fi mom amu ci ben sikisaka ci ne deñ ne ngelawal na sensation yeg nako alors que ki nga xamantene mom mo amul ki bi fofu lay amé sikisak manam ki nga xamantene da nan e lol ngelawal la wala du mom la wala du mom wala fofu lañ nane lañu baye xel sikisak boba dañ nane ko do japp ci jaru ngay japp ci mo ñu ci ngal wallahu akbar wa assalamu alaykum wa alaykum salam ben la ñu ñu laaj ci walu ku bëy jël xalé enfant yi ñu lo xamne voilà liñuy wax moy lepp lo xamne dafa am jëm am relief dem manam ci ciossane da fay nek lo xamne dafa haram sauf que sayyidat aisha radiyallahu ta'ala anha yantibi sallallahu alayhi wasallam rombu nako muy fo ak ay xalé yo xamantene lam leen doon lañ doon fowé manam dañ ko defaron jëm fas manam ngay gis ne kon du ci ciossane le manam ci ciossane da haram mais du lepp nonu la haramé manam mbir yi tamit day aju ci ndax jëm ji dafa nek lo xamantene day dundu deug manam day dundu gu réel wala manam lu démé nek dafa am xar karam gu feñ plus nek lo xamantene dafa yor jëm jo xamantene djumlu yi dawla xam nga bu fekkete dafa yor rek forme face bi ni mais batay contrairement par exemple yorul nekul physique face bamou ki bamou lèr et cetera boowa buñ ko meuna tuddé lu haram mais bu fekkentene effectivement dafa amone djum jo xamantene comme par exemple jëm nit la do xamantene day dañ koy ki comme nit ñi défaré yenn poupé yi muy wax comme nit li ki ñukoy branché muy dem muy nek doom comme nit nane doomu tuba voilà ci cas de figure yoy mom dafa haram mais bu fekkete ne yegul niveau bobu nonu bu boba do haram wallahu ta'ala alam waa mu fekke dafa inanimé quoi voilà dafa inanimé et que mu nek lo xamantene kiwul yorul manam yorul forme nit yépp yorul forme nit yépp manam lo xamantene par exemple tay amna forme nit bi ni ci kaw sauf que par exemple amul tank ay ki la yor manam tank bi du taxaw comme ni tank nit di mel xam nga du mën taxaw quoi wala yorul tank manam yorul ki la yor rek quoi comme genre boom bi hein voilà comme ay ficelle wala yu mel voilà du taxaw voilà day daan boba da nga gis ni ki yorul forme nit robot yi da fay poser problème robot yi ñuy defal jëm nit ñuy dem waaw robot mom bu yoré jëm nit problème la mom waaw robot mom problème la si voilà yu tax mu xaram voilà lool tamit benen mbir la moy le fait que hadith yi ñew yépp ci gattal bu ñuy teunk dañ nan dañuy wax affaire sura manam lu yor corps physique lo xamantene ne yawmal qiyamati borom subhanahu wa ta'ala da len wax nan len dox len comme ñu hadith nak sunna abu dawud rahmalahu dañ nan len par exemple dundal len ko te boba duñ ko mën do bob sax mi sahih ma bukhari rahmalahu dox len ko jëm dox len ko roh te boba duñ ko meuna dundal ñu len di ñuy mbugal ñi koy def moy al musawwiruna ñi nga xamantene ñom ñoy sculpteur yi man ni di jox nit ñi ay jëm moy wala di jox mbir yi ay jëm physique mune parce que koku day nuru yalla ne day joxe jëm lolu ben cause la ci moy ki nga xamantene parce que il faut tamit buñu xolé hadith yi di téré né jox manam défar ay statue ay sculpture ay yoy nonu té mu yor jëm luy dundu né dafa haram ba yantou bi sallallahu alayhi wasallam wala na ibn abbas radhiyallahu anhu sol wax né boy man di défar sax na nga défar garab masalan wala dot wala yu mel non manam luy dundu bu boba lolou liñu ci manam cause bi tax donc ben bi mom moy ki di nuru yalla ne da fay defar lo xamanteni day nuru li yalla defar te buñu xolé comme que lolu ñi defal sculpture ñi defar statuette c'est comme ñono lañ japp ne lolu lañ def waxuma la ki defal robot ndax robot bi mo gëna sophistiqué lol muy ben ñaaral bi ci dess mom moy le fait que ñukoy jaam parce que lol tamit dafa duggon ci buntu saddu zaria manam moy ne ndax dañ ko daan defa ñuy jaam statue yoy parce que statue yoy dañ ko daan jël diko tek ñukoy jaam comme xeru wala ñukoy jaay koy jaay dem yor ab yalla tek ko ci place bu fonk diko jaam ñaari cause yo xamanteni ñom ñoo taxal té yoyu non yépp yoyu cause yoyu tax mom moko haraba mais su fekkenté né effectivement d'ailleurs lool mom motax par exemple photo ak ay vidéo yi ni malgré que dañuy yor jëm nit té ak yoyu lool mom motax du haram lool mom mo génné loolo ko génné ci haram parce que ben nurulu yalla tax ko jox ñaaral bi ci dess mom moy kenn jaamul jëm yoyu ba lolu yoyep day tekkel ndo motax amna ci ben ciow amone yakarna 2011 dap 2012 wala 2008 ñaxaw fatena dati ci ciowal ben statue bu amone ci ya côté ngor bu de la renaissance voilà amna ciowal ba gaay bari di ci donte addu ci buntu diine donte ñun liñ jappone moy ne jarul won kuy nitu diine di addu ci ciowlo parce que ciow lolu du won ciowol diine ciowol politique lo won ndax ben mbolam ñuy kaas lolu yag nañu gis yenen statut yi manam yi nek ndar yi nek dakaru nek feneen ak feneen mu nek jëm taxaw yor seen jëm te musuñ ci wax mbolam ñu ci doon wax nak yag nañu gis yoy te musuñ ci won wax donc ce qui veut dire que ni du mbiru diine bi mo amone solo li amone solo moy côté politique bi yu mel non tamit kuy wax ci diine war nay moy tindi kuy deme non manam gis ne dañ ko bëgg duggal rek ci ciow lo xamantene ñako mom ñom seen mbir lañuy défendre manam dañu bëgg seen ay volé seen liñ bëgg défendre mo xam côté économique la wala côté politique la wala populaire la wala leneen dañu bëgg mbolo wala dañu bëgg tour wala yoy ñoñu da ciow ci dara nit diine warna yewu tamit ba du addu ci yu mel non ngir xamne ne même boudé ñi dëgg lañuy wax sax waye dëgg gogal la ko taxaj jox du wala du diine ji ci bopam ñaarël bi ci dess manam parce que buñu cassé bobu war nañu wëlbutiko nak cass bi ci dess tamit yi ci dess tamit wala bañu mabal beulé mabal yi yoy yëpp luñu wara mabalando manam yëpp luñu wara mabalando du bi nek bitu no renaissance bi du bobu rek dañu wara mabal dañu wara mabal bobu deug la dañ ko wara mabal mom waye dañu wara mabal tamit yenen yi ci dess voilà manam yep lañu wara mabal lolu moy ben bi ci ben point bi ci ni manam war nañu moy tuddu ci di dugg ci genre débat bob benen ciow li ci amone ci bir wax ji moy xërem la wala du xërem du li gëna mag liñ ci mëna wax nak moy daf haram waye baatu xërem la mom dafa laaj benen dalil manam ndax xërem moy luñu jaamu manam bala té à ma connaissance statut yoy kenn nekul len di len jaamu voilà voilà à ma connaissance dal téguñu ko fa pour ñuy xey di dem di jaamu di tour ay ndëpp di fa tour dérèt ak ay xéet yoy ak yu mel non yépp à ma connaissance lolu amu fa bon après nak mu dess leneen li nga xamantene kon manam war nañu wax né manam jëmmé mbir mi ci bopam parce que affaire bi tamit suma djumul complexe commercial la bo xamantene mo nek ci souf lolou mom waron nañ ko tuddu tamit manam nekat li de lu am jariñ la manam que ni complexe commercial la bo am 13 étages quand même lañ tuddu lolou mo upp doole ñuy concentré wu rek ci ci xërem la xërem la xërem la waru ñu ko ki xërem gi xërem alors que en fait yegul niveau xërem deug yegul niveau xërem mais nak yegna ci fu ñu koy waxe ni li dafa haram dañ ko wara tok manam buñu défaré complexe commercial bi tamit naam lool lu bax la xeyna dana jariñ ci économie réew mi waye nañ mabal tamit lan statut ya fa nek lool mom la mom moy li jaadu ce qui veut dire que tay fim tollu bu ab julit président julit ñewon ba am dogal assemblée nationale nek julit ñu daal décider dañ nan légui dañuy mabal lan statut mom dañ koy mabal waye buñu mabalé statut bi duñu mabalalé 13 étages yi nga xamné ñoo nek ci soufam complexe commercial bu lool duñ ko mabal duñ ko wara bayyi nonu ngir ne day jariñ réew mi waye buñu mabalé bobu statut yi dañoo dem feulé indépendance mabal ya fa nek dem dar mabal ya fa nek et cetera manam yoy yef dañ ko wara defo Allah ta'ala manam ne ban lutax ngeen def ci cega da am reul yef ba pare de ñu yalla motax mu faam non dafa yor jëm lu dund dafa am relief yor jëm lu dund voilà lool la dafa am relief yor jëm lu dund lool mom moy caractéristique biñ koy xam légui cause yi tax nak mu haram lool bokul ak lan moy caractéristique voilà cause yi tax mu haram moy le fait que ni koy def dañ koy def ngir di jël di bind comme ni yalla yindé voilà wala muy bu bari di jox jëm yi yalla yi joxé légui bu fekké bu fay def def ko pour lool la don du haram voilà lool nak après moy tudu manam loolu téréwul mu haram parce que comme que statut bi ci jëmmi bopam manam parce que diine xass nako haramal cause bi taxone mu haramal ko nangam la mais leg manam legui cause bobu même bu deñe ci yenn yi duñu wolu mos ne mën na judd wat fenen cause yoy ju deñna ni par exemple ni insta bene en tout cas par exemple ci milieu européen bi wala ñun suñu côté dekk yi manam ci afrique en tout cas afrique de l'ouest dañuy gis ne cause yoy deñ nañ manam ne defuñu ko ngir dañuy nuru nuru yalla ñaaral bi ci dess moy defuñu ko ngir ne dañuy dañ koy jaamu mais batay dañuy continuer diko day continuer di haram parce que haram na ba nopi pour ñu mën ko daganal faaw mu indi mu laat dalil yu leralé té dalil yoy amuñu ko yu wané né li kat légui wëlbeuti ko na nek na lu dagal dalil yoy amuñu ko voilà lool la manam mën nay délu ci wat wa mom moy lima wax sank que ni cause bi deñ na ti fim tollu mais mën nay délu ci wat voilà parce que ñoñu culture yoy ko déssé buñu démé ba ni bax na rek ñoñu jëfëndiko ko bur lénen pour def yofu ci xaar Allah dessinateur par exemple ñi dessiner ci livre aussi pour mëna di jangal xalé comme di len représenter des chiens là des chats animaux yi quoi en général ko ñoy tam dañu dugg ci cadre bo dedet ñoñu duñ ci dugg parce que li tax duñ ci dugg moy dessin fofu la wouté jëm so parce que dessin rasmu lañ koy wax wala shakl lool lañ koy tuddé ci arab yentou bi sallallahu alayhi wasallam jëfëndiko benn baat ci baat yoy mom bimu baat bimu jëfëndiko moy sura manam moy physique té baat sura moy li nga xamantene dafa am forme lool mom motax borom subhanahu wa ta'ala ne huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha yalla mom moy nga xamantene mom mo len di jox jëm mo len di jox forme ci seen bir ci bitu di njuru kay yi comme mom nim ko sobe niki nonu forme bobu mom yalla motax ñu tuddé ko al musawwir mom moy al musawwir moy ki nga xamantene mom moy jox lepp lu am mom moko jox forme comme mom nim waxé né sawwarakum fa ahsana suwarakum mo len jox forme ba paré rafetal forme bi mu len jox manam kon il faut que relief bobu forme bi il faut que mu am ci pour ñu mëne nek dafa haram comme tay par exemple amna ci yenn yéri yi yo xamantene da nga ci gis mu am ben ab basket kat bu ci ballu basket yakarna lool la di yéri mais bo par exemple dafa am relief té bu amé relief day am takandar motax ñukoy naté souvent ci lu mëna am takandar ak lu ko mënta am té dessin mënta am takandar lool mom motax mom day génn ci cadre haram bob d'ailleurs lool mo indi tamit comme photo yi tamit ak vidéo yi ak yu mel non ñoñu duñu am takandar donc dañuy refléter image bi mais duñu am manam mënu ñu len téy ni mo am takandar wallahu ta'ala Ora bo xol ta faara bo xol kay do kasto ci bo hein wala kay ñu kasto ci bo na haram ya gëna ñu ñu ñu tudé kilifa adaté fam ko xam kilifa ni ñi nekk hein ya gëna ñu ñok kilifa adaté kilifa adaté ñi ñu bari gi tapo wa non xam nañ ko kay kay ciori kay dama dama wa manam motax limu doon mettre en relief fofu tamit mom moy ne problème politique la won manam du problème du question religieuse en fait voilà manam jarul won muy ku nek di ci jema indi ay khalatam ak yoy jarul ko won quoi wa planning familial ben ah da ñu yor seen politique bëgg bom budé borom xam xam bi vigilant wo ñom dañ lay utiliser pour daganal lo xamné pour wëyeul seen mbir même yow budé moy do comprendre lutax loy nak nit ki mo wara yewu xamné li da ñi soxla wuñ ma ndax limay wax diiné la wala deet ndax yag na fi wax leneen faalé wuñu ma suñu ma interpeller ci dara ta xamnañ né bon man waxuma samay waxi bok pourquoi tay ñu bëgg question bi mom ma ñëw ci télé bi wala ci ki ñu warna laaj tay ma wara ton tay dina nek farata ñu war ko def ñukoy bafuy gudé ngon ta kenn duma ci laaj dara kenn du ci dégg limay wax amna koy ci ginaaw wa fofu alquran dafa ne wa antasumu khairul lakum manam bima waxe nan fa wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa ala alladhina yutiqunahu fidyat ta'am bimi jeexal dafa ne wa antasumu khairul lakum dafa ne su fekke da ngayena febar wala ngeen nek ci tukki da ngeen koy fomm ba yeneeni fan mais téréwul ba muy jéxal ayé bi dafa ni waye nak ngeen wor mo gën manam kon bu boba ci koor mom dañu gis ne wor gi mom mo gën ñak koor parce que tamit benen affaire daf ci am moy ne koor gi dafa am benen spécificité bu am moy ne wéru koor gi nekul ci geneen wér manam li nek ci wéru koor nekul ci benen wér ce qui veut dire que ni li nga xamne man nga ko def ci wéru koor gi nga bañ ko def ngir ngant permettre nañ la ko waye bu fekete nak malgré lolu man nga ko def bu boba nga def ko moy gën parce que wéru koor bi dafa am lu ci nek lu nekul ci yeneen wéré Allah ta'ala wuté nak julli nak bi nga xamantene mom bo tuké nga wañi mom moy gën contrairement ak koor bi nga xamantene nga wor mom moy gën bamou dess fekete ne bien sûr daf lay indil ay xéti choono ak yo xamantene dal manam bo paré da ngay tombé da ngay daanu da ngay xëm ak yu xéttu mel nonu ak ci yo yoy né da nga wor da nga waw ala da lay indil ay fièvre yo xamantene après bo moy tut mu chronique ak yu mel nonu yoy mom nga baña wor gën wala wallahu ta'ala ala sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin